NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kamduur. Een hele goede nacht. Welkom in de wereld van BNNVARA van deze zondagochtend 15 augustus 2021. We zijn weer terug. Fijn dat je weer luistert naar een kleine zomerstop. Al waren we er eigenlijk wel op de zondagavond, zijn we weer terug in de nacht. Een zoete nacht. De ramen staan open hier. Misschien bij jou thuis ook wel. Ik heb thee voor me. Misschien zit jij met een biertje te luisteren of met wijn. Lig je in bed wakker. We zijn er tot 4 uur met verhalen uit de wereld. Want ik reis naar Nederlanders die ooit Nederland zijn verlaten voor de liefde, voor werk of hele andere redenen. Ze wonen in ieder geval niet meer hier, maar wel in het buitenland. Met hen bespreek ik vannacht onder andere welke tradities er bestaan, bijvoorbeeld in Aruba en Ecuador. En ik praat over olifantenmigratie in China. Want wat zegt dat over de natuurbescherming van het land? Dat ga je allemaal horen. En je hoort ook veel nieuwe correspondenten. Ik zoek straks tussen 3 en 4 uit waarom zij kozen voor het land waar zij nu wonen. Dat ga je allemaal horen. Tot 4 uur hier op NPO Radio 1. En ik ben benieuwd waar in de wereld jij luistert naar de radio. Dat kan je me laten weten. Frank laat weten in de Radio 1-app bijvoorbeeld. Mee te luisteren vanaf Curaçao. Luc vanuit Malta. Mark vanuit Zwitserland. En Marion, iets dichter, gewoon hier in Nederland in de buurt. In Nijkerk, vlakbij Amersfoort. Goed dat jullie meeluisteren. Die app staat dus voor je open. Kan je gratis downloaden op je telefoon. En dan kan je mij laten weten waar je luistert. Ga ik je mijn correspondenten van het eerste half uur voorstellen. Want in Ecuador, in Zuid-Amerika, daar woont Erwin Musper. En Erwin, goeie... Ja, wat is het eigenlijk daar bij jou nu? Bij mij is het nog vroeg in de avond, half zeven. Half zeven. Nou, goede avond. Een nieuwe stem in het programma. Leuk dat je meewerkt. Vanaf nu zou je regelmatig te horen zijn voor jouw land Ecuador. Eerst even het laatste nieuws vanuit Ecuador. Want wat was dat deze week? Nou, je hebt een aantal dingetjes hier. Ik ben niet zo, een nieuwsfreak. Omdat hier niet overal de radio aanstaat. Maar ik heb wel meegekregen dat ze vandaag in Guayaquil, de ene grootste stad in Ecuador, hebben ze een cocaïnevangst van $450 miljoen gevonden. Dat is een goede vangst. Gedaan. Dus en ik moest eraan denken, want ik heb nog niet zo lang geleden gelezen dat heel veel van die cocaïne via bananentransporten in Rotterdam eindigen. Dus ik dacht van, nou, dan zitten ze in Rotterdam nou ook eventjes de tenen te knijpen. Zeker, en dan worden er hier misschien wel vergeldingsacties weer gehouden in Nederland. Hoe wordt dat gepresenteerd in Ecuador? Ik ken de beelden van Colombia, dat er dan politieagenten staan naast de drugs. Is dat ook zo in Ecuador? Dat heb ik wel eerder gezien, maar vandaag niet. Ik heb wel foto's gezien, want ze hebben een huiszoeking gedaan en hebben ze achter verborgen wanden hebben ze dus, ik weet niet, 60 ton cocaïne gevonden. En daar zijn foto's van. Maar voor de rest heb ik niks gezien. En wat kan je zeggen over Ecuador en het drugsprobleem? Heeft het land veel te maken met drugsproblematiek of drugsgeweld, drugscriminaliteit? Criminaliteit qua drugs. Ik geloof van niet zo heel veel. In ieder geval niet zoals dat ik het soms in andere landen hoor. Het is er wel, maar niet op de voorpagina. Alleen als het zoiets is als dit nu. Ik denk dat er meer kartels zijn met de grens met Colombia in het noorden. Daar wordt ook meestal afgeraden om daar naartoe te gaan. Maar ik zit aan de kust en eigenlijk alles wat onder Quito ligt, wat ongeveer in het midden van het land ligt, is daar eigenlijk een beetje van gevrijwaard. Ben je zelf wel eens in die noordelijke provincie geweest? Nee, ik ben nog niet op reis geweest in Ecuador. Behalve toen ik besloten had om hier naartoe te verhuizen, heb ik de hele kustlijn van boven naar onder 3 keer afgereisd. Om het juiste plekje te vinden. Dus daar ben ik wel thuis. Maar eigenlijk de Andes en de Amazone gebieden, die staan wel op mijn lijstje, maar daar ben ik nog niet geweest. Oké, weet je, woont nog niet zo lang in Ecuador dan? 7 jaar. 7 jaar, oké. Nee. Dus rustig aan, stap voor stap. Ja, ik heb de taal nog niet helemaal onder de knie. Dus dat is ook nog een obstakel. Dat snap ik. Nou, Erwin, we gaan zo meteen verder praten over tradities in het land. Want ook op die manier kan je natuurlijk een land leren kennen. Aan de hand van de natuur bijvoorbeeld, maar ook aan de hand van tradities. Gaan we zo meteen meer over horen. Dankjewel in ieder geval voor nu. Want we gaan even iets noordoostelijker naar Aruba. Daar zit onze correspondent Luc Alofs. Goedenavond. Goedenavond voor jou ook dan, denk ik, hè? Ja, het scheelt een uurtje. Ja. Bier is het 7:30 net geweest, 's avonds. Nou, kijk eens aan. Hoe zit je erbij op Aruba? Wat is het weer daar nu? Hartstikke benauwd. Dat komt een beetje omdat er op de bovenwinden, s'avonds in de Eustatius Sint Maarten in die hoek, is er zo'n halve orkaan gaande. En dan wordt het hier altijd ontzettend benauwd. Het voordeel ervan, het heeft geregend. Dus de tuin heeft even lekker genoten vandaag. Kijk. Dat is de goede kant. Ja, dat hoor ik mijn ouders ook altijd zeggen als het regent. In ieder geval goed voor de tuin, altijd. Hier in Nederland zitten wij te wachten op een nieuwe regering. Er was deze week wat nieuws over, maar echt in beweging lijkt het nog niet te komen. Maar wij zijn niet de enige, want jullie wachten ook daarop. Hè? De formatie is op Aruba ook nog niet echt tot een goed einde gekomen. Ja, nee. We hebben het er al eens een keertje eerder over gehad. Hè. We hadden hier verkiezingen in eind juni, de 25e of zo. En dat gaf eigenlijk best wel een duidelijke uitslag. Het werd ook al wel snel duidelijk wie met wie zou gaan regeren. Dat ligt wat anders in Nederland, waar iedereen een beetje om de hete brei heen draait. Hier is het eigenlijk best wel duidelijk. En dat moet toch binnen een paar weken wel naar een nieuw kabinet leiden. Maar ja, de gouverneur wil volgens mij wel eigenlijk dat het wat sneller gaat. Maar de minister-president, dat is de vorige en die wordt ook de volgende, Evelien Weven-Kroes. Ja, die is nog aan het informeren. In de zin van dat hij zich laat informeren waar ze allemaal op moet gaan letten de komende jaren. Maar ja, het lijkt een beetje van, hup met de geit, schiet maar eens op een keertje. Ja, dus we hopen dat er eigenlijk in de loop van de maand wel wat meer duidelijkheid komt. En wie vertraagt dit proces? Is dat echt alleen maar de formateur of zijn er ook nog andere spelers? Nee, ik denk niet dat het de formateur zelf is. Ik heb zelf eigenlijk meer de hoop, en daar zeg ik er echt bij, van dat men zich echt wil laten informeren van wat de noden zijn vanuit de verschillende perspectieven in de samenleving voor de belangrijke onderwerpen van toerisme, herstel van COVID, natuurbehoud en noem het allemaal maar op. Dus ik hoop dat die tijd die ze nu langer gebruiken dan strikt gezegd nodig zou zijn, dat ze die ook gebruiken om echt goed te luisteren. Niet alleen naar de stemmer, maar ook naar de groepen. En zou een nieuwe regering een nieuwe tijd betekenen voor het eiland? Ik denk dat voor alle landen en eilanden ter wereld met COVID er weer een nieuwe tijd begint. Wij hebben wel een regering die nu zit, waarvan de meerderheidspartij ook weer doorgaat als de volgende meerderheidspartij. Dus we hebben wel continuïteit. Maar ja, de uitdagingen van herstel van COVID en de verhouding in het Koninkrijk, dat worden wel nieuwe dingen voor de komende jaren. We gaan dat afwachten en jij gaat laten weten hier in dit programma als die regering er is. En als die er is, dan gaan we ook horen hoe die eruit ziet. Dankjewel, Luc. Zometeen praten we verder over tradities op het eiland. Eerst nog dit. De eerste plaat. Want iedere week probeer ik op deze plek in het programma even thuisgevoel te creëren bij al die Nederlanders in het buitenland. Dat doe ik met Nederlandstalige muziek en het liefst dan ook nog nieuwe Nederlandstalige muziek. Je mag mij laten weten als je een tip hebt. Dat kan je laten weten op dit moment in de Radio 1-app. Of je kan @StefanKomduur op Twitter en Instagram gebruiken. En daar kan je me de hele week eigenlijk gewoon bereiken en tips doorgeven. Jaap heeft deze week een tip ingestuurd. Hij tipt nieuwe muziek van Dicky Dex. Ken je vast wel, Nederlandse rapper, artiest. Carousel is zijn nieuwe nummer. En in september komt er een nieuw album waar dit de titeltrack van is. Een liefdesliedje waarin twee mensen elkaar vinden. De eerste plaat van vanavond is voor Dicky Dex en Carousel. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, dan gaan wij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. En mik je mee. Hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Carousel. liever weg van hier. Liever weg van de wereld zijn, samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijd, zo overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Nederlandstalige muziek op Radio 1. We hoorden Dickie Dex en zijn nieuwe plaat Carousel. Als eerste plaat in de wereld van BNN Vara, waar ik benieuwd ben waar jij luistert in de wereld naar de radio. Je mag me dat laten weten in de Radio 1-app. Nettie van Steen laat zoals elke week weten mee te luisteren vanuit Arnhem. De laatste restjes in de vuurkorf en aan het kijken naar de mooie sterrenhemel. En ondertussen dus naar de radio aan het luisteren. Heel goed, Nettie. Fijn dat je er weer bij bent vannacht. Luc laat weten. Goedenavond. Ik wens je een fijne uitzending vanuit 's-Hertogenbosch. Ik ben wederom de luisteraar tot 4 uur. Want eigenlijk al jouw correspondenten zijn interessant. Goed dat je erbij bent, Luc. Die app download je dus gratis op je telefoon. En daar kan je dus laten weten waar je luistert. De wereld van BNN Vara. Stefan Konduur. Nou, Luc, misschien vind je dit ook wel een interessant onderwerp. Want we gaan het hebben over tradities. Want hoeveel zegt dat over een land? En welke tradities zijn er nog in 2021? En veranderen de tradities ook in landen? Of blijven ze bijvoorbeeld voor altijd bestaan? Volgens Ineke Strauke, oud-directeur van Immaterieel Erfgoed Nederland, bestaan er nog wel wat misverstanden ook over tradities. Het misverstand van tradities is dat het blijvend is. Dat je iets niet mag veranderen. Dat zag je met de Zwarte Piet-culturen, Zwarte Piet-discussie. Men dacht van Zwarte Piet moet blijven zoals die is. Maar in de tijd dat Zwarte Piet ontstond, was een hele andere samenleving. En een traditie moet altijd meegaan met de tijd. En ja, in een multiculturele samenleving verandert Zwarte Piet en Sinterklaas ook. Nou, je hoort het al, tradities zijn dus aan verandering onderhevig. Welke tradities houden ze erop na in Aruba en Ecuador? Dat ga ik uitzoeken met Nederlanders die daar wonen, mijn correspondenten. En we beginnen in Aruba bij Luc Alofs. Luc, goed je weer te spreken. We spraken elkaar net al even over de verkiezingen. Vertel eens, Luc, hoe belangrijk zijn tradities voor een land als Aruba? Ja, nou ja, voordat ik die vraag beantwoord, leuk is dat ik heel veel gewerkt heb met die club die net... Met het immaterieel erfgoed. Voor het immaterieel erfgoed, ja, in de tijd dat ik daar ook mee bezig was. Bestaat er eigenlijk zo'n club op Aruba ook? Ja hoor, dat verdrag van de bescherming van immaterieel erfgoed, waar dat allemaal op gebaseerd baseerd is, is eigenlijk in het leven geroepen door UNESCO in 2003. En eigenlijk met een beetje politieke push van Aruba heeft het Koninkrijk dat verdrag ter bescherming van immaterieel erfgoed, herhaal ik nog een keer, geratificeerd. Aruba heeft het ook geratificeerd en later Sint Maarten en Curaçao ook. Dus dat verdrag dat is hier eigenlijk ook geldig. En dat verdrag gaat erover dat we eigenlijk willen bereiken dat we door het erfgoed van alle bevolkingsgroepen in een land komen tot meer tolerantie over en weer. Want dat is de hele filosofie van UNESCO. Elkaar erkennen in verschil en overeenkomst. Mm. En dat is natuurlijk ook het punt met die Zwarte Pieten-discussie in Nederland. He, van voor de een betekent het dit, maar voor de ander betekent het discriminatie en verleden en racisme. En ja, dat zijn de lastige kanten die eigenlijk aan al die tradities vastzitten. Zeker, en daar, die zijn dus ook aan verandering onderhevig, zoals Ineke ook al vertelde. Precies, juist, ja. Terug naar het land waaruit jij nu spreekt, ja. Stel ik hem nog een keer. Want hoe belangrijk zijn die tradities voor Aruba? Ja, nou ja, wat zijn de belangrijkste tradities? Als je naar het wat verdere verleden kijkt, kijkt en je gaat praten echt in termen van folklore. Hè, dat is een woord wat we eigenlijk een beetje uit de weg gaan. Dan moet je het vooral hebben over Dandé. Dat is eigenlijk een nieuwejaarsserenade, waarbij families in buurtschappen en dorpjes en in het stadje Oranjestad een serenade bij elkaar brachten met een groep strijkers met name en een voorzanger. Dat was eigenlijk om goed nieuwjaar te wensen. En dan altijd rond de jaarwisseling? Of was dat een... Na 12 uur op 1 januari. Na 12 Daarvoor uur... geldt het niet, mag het niet. Ja, dat moet een muzikale bedoeling dan zijn geweest in de buurt. Absoluut, ja hoor. Ja, met violen en quatra, dat zijn vier snaren gitaartjes. Mm-hmm. En wiri-wiris, raspa's en dergelijke. Ging men dan huis voor huis de buurt door om de relaties in de buurt te bevestigen en te bestendigen. En over welke tijd spreken we dan? Wanneer dat gebruik begonnen is, weten we eigenlijk niet. Dat moet ergens zo... midden vorige eeuw zijn geweest. Er zijn gokjes wanneer dat dan echt zou zijn. Maar daar kom je niet zoveel. Daar kom je nooit helemaal achter, want het is echt van het volk. Mm-hmm. En dat werd nooit echt goed geadministreerd natuurlijk. Maar laten we zeggen midden 19e eeuw, zo'n beetje 1860. Nou, dat klinkt als een mooie traditie, maar die bestaat nu niet meer, heb ik het gevoel. Jawel hoor, dat zie je eigenlijk in de loop van de 20e eeuw. Hè. Als die traditionele tijd plaats maakt voor de moderniteit, dan zie je dat mensen eigenlijk vaak teruggrijpen naar oude uitingen om toch identiteit vast te houden, om toch sociale relaties te blijven bestendigen. Wat je dan heel vaak ziet is dat je dan de reinvention of tradition ziet. He, dus weer opnieuw uitvinden van tradities. En op Aruba zijn dan de Dandé die ik net beschreef. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke. En de tweede die heel belangrijk is, dat is de Diragai. Dat heet letterlijk de haan begraven. En dat is een feest wat op 24 juni gevierd wordt. Hè, als ook de zon de dagen op hun langst zijn. En als de oogsten op Aruba binnen zijn. Dan was het, dat was een oogstfeest. En dat mondde dan uit in een dansuitdaging. Waarbij er een groep muzikanten... Altijd is er muziek. Waarbij een groep muzikanten een op zich heel eentonig liedje spelen. Diragai, diragai, diragai, diragai. En er moet een danser, die moet proberen om geblinddoekt... vroeger met een stok de kop van een haan af te slaan. Dat is gelukkig wel vervangen door het raken van een kalebas... die in de grond begraven is op een terrein. Oh, dat klinkt beter, ja. Ja, echt wel, hè. Heb je de beelden gezien vroeger? Hoe dat eruit moet hebben gezien? Nou, dat wordt nog steeds gevierd, want dat is ook weer zo'n heruitgevonden traditie. Dandé en Diragai, dat zijn twee tradities die echt nieuw leven hebben gekregen de laatste decennia. En ook steeds meer nationale feesten worden. Dat het in buurtgemeenschappen, in buurtcentra wedstrijden zijn. Wie het beste zingt of het beste danst of het beste dit of dat. Dus dat zijn echt hele massale... activiteiten geworden. We kunnen even luisteren naar hoe zo'n nummer klinkt. Oh, leuk. Diragai. Ja. Mooi, dit is een uitvoering uit 2012. En dan zie je volgens mij... waarschijnlijk als ze nou doorspelen, is het nog exact hetzelfde. Ja. Heel erg. Nou, laten we even afwachten. Luc, laten we even kijken. Het is, je ziet eigenlijk een man met een hanenkop nu zitten. Ja. De stoof wordt er tegenwoordig gespeeld. Ja. Hoe moet ik dit dan voor me voorstellen? Ook weer eigenlijk op dorpspleinen gebeurt dit dan in juni? Met name in buurtcentra. Een kennis van een vriendinnetje van me... die organiseert dat altijd in het buurtschap Tanki Leendert. En dan is dat hele buurtcentrum is vol. En er komen verschillende bandjes die die muziek mogen uitvoeren. En verschillende dansers die dan mogen proberen... om die kalebas op zijn kop te slaan. Heb je het zelf al eens geprobeerd? Nee, maar ook dat zou ik nog eens een keertje kunnen overwegen. Heb je er wel eens al op dat punt gestaan en toen vriendelijk bedankt? Nee, ik kan me heel lang herinneren, heel lang geleden een keertje... dat dat in de buurt was waar ik destijds woonde, dat ik daar belandde. En Ja, dat was een buitengewoon uitbundige gebeurtenis geworden. En ik ben heel erg blij dat ik dat toen niet gedaan heb, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe zit het verder qua tradities? Bestaan er nog... Nou, we kennen natuurlijk met Aruba een tijd van kolonialisatie vanuit Nederland natuurlijk. Bestaan er nog typisch Nederlandse tradities daardoor op het eiland? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk net de Nederlandse variant van het verhaal gehoord. En ook het Zwarte Pieten verhaal speelt hier natuurlijk ook wel. He, dat hele Zwarte Pieten discussie als in Nederland, die echt heel behoorlijk gepolariseerd is. Mm-hmm. Dat hebben wij niet. Maar wat we wel hebben, is de traditie van het inhalen van Sinterklaas met Zwarte Piet. En het vervolgens thuis vieren van... ook met hetzelfde verhaal dat hij vanuit Spanje komt? Ja. En gelukkig zijn de kinderen hier net zo slim dat ze dat voor hun zesde toch niet doorhebben, dat dat niet allemaal tegelijkertijd kan. Dus ja, het feest gaat hier gewoon nog steeds wel door. Maar wat we wel gedaan hebben hier, en dat vind ik eigenlijk wel een slimme zet, want in Nederland kwam toen die discussie over Zwarte mm-hmm. Piet, en dat vind ik heel terecht, laat ik er heel duidelijk over zijn. Ik vind het een hele terechte discussie, want ja, je mag in erfgoed en in erfgoedbescherming moet je ervan uitgaan dat het erfgoed wat jij uitdraagt, dat dat niet kwetsend mag zijn tegen anderen en niet tegen de wet mag zijn of tegen mensenrechten. En als mensen zich gekwetst voelen door Zwarte Piet, hè, dan heet dat, hè, dan is dat omstreden erfgoed en hoor je dat eigenlijk niet te erkennen. Die erfgoedclub in Nederland heeft het uiteindelijk wel gedaan, hoor. Zwarte Piet is in Nederland erkend als nationaal erfgoed. Ja. Op Aruba wilden we dat voorkomen. Ah, dat is zonde. Dan vallen we net midden in het verhaal weg. Ik weet niet of Luc nog terugkomt. Het lijkt even van niet. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nou, misschien is hij de haan zoeken. Dat kan natuurlijk. Dus al is het nog geen juni. Nee, we wachten even af. Nou, Luc, misschien kunnen we het verhaal later in de uitzending nog even afmaken. We gaan dan doorreizen, namelijk naar Ecuador. En daar woont Erwin. Erwin, heb je meegeluisterd? Ja, helemaal. Wat, in hoeverre herken jij dit verhaal? Ken jij dit? De dans, de muziek, het spelen, het op straat zijn. In hoeverre ken je dat ook in Ecuador? Ja, er is ook een versie van hier in Ecuador. Het enige wat echt verschillend is, is dat mensen hier helemaal geen probleem hebben als ze dus hun gezicht zwart smeren. Hm. Dat hoort bij het kostuum wat ze aan hebben. En daar wordt verder niet over eigenlijk over gepraat of schijnt een onderwerp van gesprek te moeten zijn. Oh ja. Ja, dat is wel interessant. Dus, bij welke tradities worden die gezichten dan gekleurd? Nou, er zijn heel veel, zeker 3-4 keer per jaar, is er wel een reden om 3 dagen helemaal los te gaan. eventueel gewoon vanwege het feit dat ze 200 jaar onafhankelijk zijn. Of omdat 180 jaar geleden Spanje Ecuador heeft erkend als een soevereine natie. Nadat ze het eerst gekolonialiseerd hebben. Mm-hmm. Dus al deze dingen zijn reden hier om de straat op te gaan in de mooiste kostuums. En het feit dat er ook veel mensen uit Noord-Afrika in die tijd hier waren, dat geeft men dan weer met zwartgeverfde gezichten. Ja. En jij zegt al eigenlijk dat die tradities horen. De grote traditie is dus het vieren van die onafhankelijkheid. Wij zullen straks over een uurtje ook nog verder praten over hoe die onafhankelijkheid tot stand is gekomen in Ecuador. Hoe wordt dat dan mm-hmm. gevierd? Want dat is dus eigenlijk de belangrijkste traditie, is het vieren van die onafhankelijkheid. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat parades door de straten? Het zijn optochten. Het zijn allemaal kleinschalig, want ieder dorp heeft zijn eigen optocht. Mm. En zijn eigen groepje muzikanten. Een fanfare is het net nog niet, maar wel. Ze doen echt hun best. En het mooie daarvan is dat je dus echt kinderen van, als ze kunnen lopen, kunnen ze ook dansen en doen ze mee aan de parade. Dus je ziet 3-4 generaties vrolijk ronddansen. Mm-hmm. En om welke reden dan ook. Het lijkt wel of ze ieder ding wat ze kunnen vieren, aangrijpen om zo'n parade te houden. Ja. En wat me dus ook net opviel aan dat verhaal uit Aruba... daar hebben wij een versie van. Maar dat speelt zich af op oudejaarsavond. Dan worden in de loop van december... worden er soms gigantische papier-maché poppen gemaakt. Soms wel 3, 4, 5 meter hoog. Mm-hmm. Van alle dingen die zich hebben afgespeeld in de wereld. Niet alleen in Ecuador... Maar vervelende dingen zoals COVID of andere dingen, politicus. En dat wordt dan op nieuwjaarsnacht om 12 uur allemaal in de brand gestoken. Waar ik dan woon op het strand. En zie je dus werkelijk, ik kan bijna 50, 60 kilometer ver zien. Dat is bijzonder. Dus het worden eigenlijk nieuwsgebeurtenissen worden afgesloten voor dat jaar. Ja, dan zeggen ze het kwade wordt als het ware vernietigd. En was de grap natuurlijk dat er de afgelopen jaren heel vaak meneer Trump voorbij kwam die in de fik werd gestoken. Terwijl je dan toch zou denken dat speelt hier niet zo. Ja. Maar, en is er nog wel eens controverse over wie dat daar een gepapiermaché in de fik wordt gezet? Nee, echt niet. Dat is het vreemde. Je zou dat verwachten. Maar op een of andere manier is hier een soort gemoedelijkheid in het land. Je hebt hier bijvoorbeeld ook een verkiezingsperiode. Maar die is geloof ik maar 6 weken voor de verkiezingen mag dat beginnen. Dus niet zoals ik me herinner in Amerika 2 jaar van tevoren. Mm-hmm. Maar 6 weken. Dan mogen ze... op kosten van de regering krijgt iedereen een budget. En dan mogen ze dus verkiezingscampagnes voeren. Het weekend voor de verkiezingen is er een alcoholverbod. Want iedereen is verplicht te stemmen. En dat mogen ze niet dronken doen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Ja, dus dat kan je ook een traditie kunnen noemen. Ook al is het misschien gewoon een regel vanuit de overheid. Jij zegt dus dat in de fik steken van nieuwsgebeurtenissen is een van die tradities. Ik wil nog even terug naar die parades waar we mee begonnen. Ecuador bestaat uit veel verschillende inheemse groepen. Daar gaan we nog meer over leren. Nu we ook jullie in het programma hebben. Peru kennen we, een buurland van jullie, waar dat al veel speelt. Hebben we vaak al met onze correspondenten over gesproken. Zitten die verschillende inheemse groepen, zie je die terug in die parades? Hoe herken je die terug in de parades? Hebben ze een eigen kleur? Hebben ze eigen kostuums? Ja, ze hebben wel allemaal hun eigen kostuums. Ik ben nog niet genoeg ingeburgerd om ze allemaal uit elkaar te houden. Mm-hmm. Maar men vertelt mij wel eens van die dingen. Oh, dat zijn die en die. En de Spaanse namen onthoud ik niet allemaal. Maar er zijn zeker 14 verschillende inheemse groepen in Ecuador, waarvan er 4 toch behoorlijk groot zijn. En groot genoeg om ook daadwerkelijk in de regering plaats te nemen. Dus ze hebben ook een stem in het stand houden van hun tradities. Ja, nou, klinkt als een land in evenwicht. Ja, en wat ik eigenlijk erbij wil zeggen, is je kunt dan campagne voeren voor je eigen ding. Maar zodra de verkiezingen voorbij zijn, gaat iedereen gemoedelijk weer samen om de tafel. Er is geen wrok, er is geen polarisatie. Het is gewoon, oké, we hebben gestemd en dan zijn we weer 1 volk. Dat is mij eigenlijk het meeste opgevallen. Was dat een van de redenen voor jou om naar Ecuador te vertrekken? Ja. De gemoedelijkheid? Een van de redenen was, het was meer de... Ik heb heel veel landen onder de loep genomen. En dit land was toch behoorlijk stabiel. Zeker de laatste 20, 25 mm-hmm. jaar. En ik ben natuurlijk 3 keer op bezoek geweest. En heb daar proberen me heel goed te laten informeren. En politieke stabiliteit stond hoog op mijn wenslijstje. Net zo goed als economische stabiliteit. En dat is een van de redenen geweest. Want ik werd een beetje... chagrijnig van, zeker toen ik in Amerika woonde, hiervoor, van de agressie. Hmm. En dat heb ik ook eerlijk gezegd wel de laatste jaren in Nederland zien opkomen. En, nou ja, misschien moeten we de traditie hier ook overnemen van het in de fik zetten van een belangrijke nieuwsgebeurtenis aan het einde van het jaar. Dankjewel, Erwin. We spreken elkaar straks over de onafhankelijkheid van van Ecuador. Hoe dat tot stand is gekomen, het land is namelijk een paar keer onafhankelijk verklaard. Hoe dat zit straks en het nieuws van olifantenmigratie door China. Wat zegt dat over natuurbeleid? Je hoort het zometeen naar het nieuws van 2 uur. De wereld van BNN. NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot boven de 300. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Premier Henry heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de premier zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De beving in Haiti had een kracht van 7,2. Daarna waren er nog 2 stevige naschokken. Komende maandag trekt naar verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse Krukius. Deze man heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Het dodental als gevolg van overstromingen en modderstromen in het noorden van Turkije is opgelopen tot 51. Er zouden nog honderden mensen worden vermist. Een aantal provincies werd woensdag geteisterd door stortregens. Het water en de modderstromen vernielden huizen en bruggen en maakten wegen onbegaanbaar. Een pijnlijke fout van de sociale media-afdeling van Everton. De Engelse voetbalclub publiceerde afgelopen dag een video ter ere van alle aan corona overleden supporters. In een video van bijna 4 minuten worden foto's van de fans getoond, maar op 1 minuut 50 was een foto van Anne Frank te zien. Hoe die foto in het filmpje terecht kwam is niet bekend. Everton heeft het filmpje inmiddels vervangen door een nieuwe versie zonder Anne Frank. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Komende dag wat warmer dan afgelopen dag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Welkom terug in de wereld van BNN Vara. Tot 4 uur vannacht reis ik langs Nederlanders die in het buitenland wonen. Met hen bespreek ik het laatste nieuws, gebeurtenissen en bijvoorbeeld tradities. Zo hoorde je afgelopen half uur al de tradities. Straks zoek ik uit hoe de onafhankelijkheid in andere landen wordt gevierd. Vandaag is het namelijk Onafhankelijkheidsdag in India. Hoe vieren ze de onafhankelijkheid op Aruba, Ecuador en in Bali? Dat ga je allemaal horen tot 3 uur. En daarvoor eerst China, want de avonturen van 14 wilde olifanten die dwars door verstedelijk gebied trokken, hebben veel Chinezen geïnteresseerd. Er werd gekeken online, massaal. Maar wat zegt dat eigenlijk, die olifantenmigratie, over het natuur- en dierenbeleid van het land? Ga ik zo meteen over praten met de Nederlandse Mirjam Thieme. Die woont in Beijing en kan er dus alles over vertellen. Eerst nieuwe muziek, nieuwe wereldmuziek. En dat komt vandaag vanuit Canada, Toronto, Canada. En dat is Annabelle Chovtek, als ik het goed zeg. Chovtek. En zij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en dat heet D'être Humain. C'est pas facile d'être humain, d'être humain, d'être humain. C'est pas facile d'être humain, c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a mille petite douceur dans la douleur, dans la douleur. Il y a mille petites douleurs dans la douceur, dans la douceur. Personne serait simple, personne n'a dit que ce serait si beau. Les fleurs et la mer, la fumée, l'air bleu. je t'aime toujours. In de wereld, Annabel Fjovtek, dus uit Toronto, Canada. En D'être Humain hoorde je. Laat mij weten waar in de wereld je luistert naar NPO Radio 1. Dat doe je in de Radio 1-app. Fem laat weten, daar een fijne uitzending toegewenst vanuit de Denia in Spanje. En Han zegt, groetjes vanuit Venlo in de nachtdienst. Een fijne uitzending, ook van mij. De wereld van BNNVARA. Stefan Komduur. Gaan we het hebben over de avonturen van 14 wilde olifanten die dwars door verstedelijk gebied trekken. Het was een kijkcijferhit van groot formaat. In China en daarbuiten, je hebt de beelden vast gezien de afgelopen maanden. De beelden die zorgden voor veel vertedering, maar ook tegelijkertijd voor verbazing. Ik ga het verhaal erachter zoeken. Daarover ga ik praten met de Nederlandse Mirjam Thieme, die woont in China. Mirjam, goeiedag. Fijn je te spreken. Ja, goeienacht. Goeienacht, welkom in de uitzending. Nou, die olifanten, we hebben het wel eens vaker al over gehad, even kort, hoe het met ze ging. De kudde, die heeft 4 dagen geleden, moesten ze nog zo'n 200 kilometer afleggen voordat ze terug waren in de plek waar ze vandaan kwamen. Wat is het laatste nieuws? Zijn ze er al bijna? Nee, dat gaat niet echt heel snel. Maar ze zijn met eten en met wegversperringen zijn ze zeg maar weer de richting op gegaan waar ze vandaan komen. En ze hopen dat ze voor het winterseizoen daar weer terecht zijn. En hoeveel maanden zijn ze dan onderweg geweest? Nou, ik geloof echt wel ruim een half jaar. Ja, 7 maanden volgens mij bijna. Ja, zoiets, ja. 7 maanden. Nou, en wat dat zegt over de natuurbescherming in China, daar gaan we over praten zometeen. Ik wilde eerst nog even van je weten, het was een enorme kijkcijferhit. Hoe werd dat dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hier in Nederland zagen we eens in de zoveel tijd misschien op het journaal beelden ervan voorbij komen. Kon je ze echt live volgen, ook in China? Nee, je kon het niet live volgen, maar ze zijn wel met drones en zo in de gaten gehouden. Dus daar kwamen dan vaak toch wel regelmatig beelden van in het nieuws en op social media van hoe het met die olifanten ging, waar ze lagen te slapen en vertederende beelden ook wel. Maar ja, ze zijn echt met drones constant in de gaten gehouden. Ja, want ze trokken nog wel een spoor van vernielingen ook wel aan, hè? Ja, je kan je voorstellen, het zijn geen hele grote olifanten, maar het zijn natuurlijk, het is een kleine soort olifanten, maar ze kunnen genoeg schade aanrichten. En ze zijn ook, zoals in dorpen en over velden en gewassen gegeten natuurlijk, dus in een vijver terechtgekomen, dat soort dingen. Dus er is echt wel voor miljoenen schade aangericht en dat moet door de staat wel vergoed gaan worden. Dus. Hebben ze dat al toegezegd, dat ze dat gaan doen? Ja, dat is toegezegd. Ik hoop dat dan ook inderdaad wel gebeurt. Dat de boeren die daardoor in problemen zijn gekomen, waarvan de gewassen zijn vernield, dat die wel daar compensatie voor krijgen. Ja, nou goed, de olifanten gingen op zoek naar eten. En dat heeft alles te maken met de plek eigenlijk waar ze vandaan komen. Want wat kan je daarover vertellen? Ze keren er wel nu ondertussen van naar terug. Maar waarom zijn ze ooit eigenlijk hebben ze de plek verlaten? Nou, het is eigenlijk een beetje een triest verhaal. Want ze waren in een reservaat, maar doordat het reservaat en eromheen die plekken steeds meer veranderen, zeg maar qua klimaat, niet qua klimaat, maar qua bebossing, mm-hmm. Was het eigenlijk het eten waar ze van leefden werd steeds minder. Het hele gebied is ook wordt steeds meer theeplantages, rubberplantages worden er aangelegd. Er was steeds minder te eten. Dus het eigenlijk een beetje triest natuurlijk dat ze juist daardoor richting plaatsen gaan waar nog minder eten voor ze is. Ze gingen echt richting dorpen en steden. Nou ja, dat is natuurlijk niet het voedsel waar ze normaal gesproken van leven. Maar ja, het heeft ook wel weer de aandacht nagebracht van waarom zijn ze gaan lopen en hoe kunnen we zorgen dat ze, dat niet alleen deze kudde, maar dieren in het wild beter beschermd worden in de plek waar ze vandaan komen qua voedsel. Qua, ja, want het was in het zuiden van China, dat is een mooie vruchtbare plek ook. Mooie natuur ook. We hebben er wel eens eerder al over gesproken hier in de wereld van Bien en Varen, hoe mooi het daar is. Maar het is dus ook een plek wat heel erg aan het industrialiseren is eigenlijk op dit moment, zeg jij. Nou, echt industrialiseren niet echt, maar het is wel, omdat het vruchtbaar is, wordt het gebruikt voor andere, of het klimaat ook heel goed, het is een subtropisch klimaat. Dus het wordt gebruikt voor beplanting van wat economisch beter is, zeg maar, voor de, mm-hmm. voor de bevolking daar. Ze leven van toerisme en van thee en rubberplantage. Ja, je bent er zelf wel eens geweest. Ben je er vaker geweest? Heb je het zelf ook zien veranderen, het gebied? Ja, absoluut. Ik ben er echt een aantal keren geweest in verschillende periodes. Ik kan me echt heel goed herinneren hoe het eerst was. Ik ben van een tijd van dorp tot dorp gelopen. Dan liep je echt door het oerwoud. En nu is dat echt, loop je gewoon van de ene theeplantage naar de andere rubberplantage. En vooral rubber is heel slecht voor de grond. Het neemt heel veel voedingsstoffen uit de grond. Dus ja, daar, stel dat dat hersteld wordt, dan duurt dat heel erg lang voordat dat weer een oorspronkelijk oerwoud zou worden. Nou, dat was een grote reden dus voor die olifanten om het gebied te verlaten. Is hier al die tijd dat die olifanten on tour waren door China aandacht voor geweest? Voor de reden waarom ze het gebied verlieten? Ja, het is eigenlijk heel positief dat die discussie wel op gang is gekomen van het waarom. En hoe kan het verbeterd worden? Die discussie is zeker wel gaande. Niet alleen door deze olifanten, ook door andere natuurrampen. We hebben veel overstromingen gehad. Dus er wordt wel steeds meer openlijk gediscussieerd wel van hoe gaan we om met het milieu? Wat heeft het klimaatveranderingen? Hoe heeft dat aanslag op ons land en ook op de economie? Dus het is wel positief dat die discussies nu wel openlijk beginnen, ja. En hoe zien die discussies in een communistisch land als China eruit? We hebben wel eens vaker gesproken over hoe het is om misschien je vraagtekens te zetten bij een regering in China. Hoe ziet zo'n klimaatdiscussie er dan uit? Nou ja, eigenlijk wordt die ook wel gevoed door de regering. Het is, China heeft echt het klimaat, het milieu zeker op de agenda gezet. Het is natuurlijk ook echt heel lang heel slecht geweest. Dus daar, het werkt een beetje aan twee kanten. Maar de regering heeft het echt zeker op de agenda. En heeft ook goede doelstellingen. En dan is het wel weer zo'n land dat als er een doelstelling wordt gezet, dan, ja, dan wordt er ook zeker wel naar gestreefd om die doelstelling te halen. Want anders is het natuurlijk weer groot gezichtsverlies als dat niet zo is. Dus ja, er wordt heel veel gedaan om het. Er kan nog heel veel meer natuurlijk, vooral op lokaal gebied. Maar ja, het gaat de goede kant op. De plannen zijn groot. Kan je een voorbeeld noemen? Wat is een voorbeeld van waar jij zegt, nou, daar loopt China echt vooruit op de rest van de wereld? Zonne-energie. Daar wordt ontzettend veel in geïnvesteerd. Windenergie is ook een tijd lang grote projecten geweest. Daar komen ze eigenlijk een beetje van terug. Dus nu gaat de focus eigenlijk voornamelijk van de kool naar, of de kolenindustrie naar de zonne-energie. Dat is op zich. China heeft zonne-energie heeft ook veel ruimte nodig, maar dat is er gelukkig wel. Dus er zijn echt ontzettend grote gebieden waar alleen maar zonnepanelen worden neergezet. Niet echt heel mooi, maar wel, want de ruimte is er. En waarom zijn ze teruggekomen van windenergie dan? Ik was toevallig in Binnen Mongolië een tijdje geleden. En daar werden echt het ene windpark naar het andere neergezet. Maar daar zijn ze nu al een beetje van teruggekomen. Van dat neemt ook heel veel. Het wordt er niet mooier op. Hm. En het is, ze zijn erachter gekomen dat de investering in zoveel windmolens neerzetten. Hoeveel het opbracht. Ik geloof dat niet echt in verhouding was. Dus er wordt nu ook wel in zee gebouwd. Maar ja, het is wel een discussie ook van zo'n mooi stuk land. En nu staan er gewoon, waar je kijkt, hoe ver je kijkt, staan de windmolens. Dus dat is dan ook weer een discussie van misschien we dat beter anders kunnen doen. Discussie kennen wij zeker ook hier in Nederland. Geen windmolen in mijn eigen achtertuin. En is het beeld wat wij in de rest van de wereld hebben over China wat betreft verduurzaming, dat is een beeld, denk ik, waar jij schetst eigenlijk nu een ander beeld dan de rest van de wereld volgens mij daarover heeft. Mijn beeld was tot nu toe altijd dat het een land is van enorme industrie, van vooral ook heel veel namaakproducten, plastic producten die allemaal naar Nederland vervoerd werden naar de rest van de wereld, die heel goedkoop via allemaal webshops verkocht worden. Dat is natuurlijk ook een China wat bestaat. Heb je het gevoel dat er ook een beetje een verkeerd beeld eigenlijk over het land ontstaat in het buitenland? Het is een land wat ook twee kanten heeft. En het is, ik denk inderdaad dat er een beetje een getekend beeld is. Natuurlijk hebben we die kant van massaproductie. Veel verspilling. Maar die discussie die gaat wel ook hier van mensen die bijvoorbeeld dingen bestellen. Alles wordt hier, ook heel veel wordt hier online besteld. De verpakkingen. Je ziet langzaam en zeker dat daar inderdaad ook discussies over zijn. Kan dat beter? Kan dat duurzamer? Het is inderdaad, ik denk dat in het buitenland er een beetje een vertekend beeld is. Het is natuurlijk heel makkelijk om het negatieve in het nieuws te brengen. Maar er is veel positief nieuws. Ik heb echt heel veel veranderingen gezien die de goede kant op gaan. We zijn er nog niet, maar het is goed dat er discussies zijn. De stappen worden gezet. En positief nieuws ook is dat die kudde dus bijna, want daar zouden we bijna vergeten, daar begonnen we bij die olifantenmigratie, dat die kudde ook bijna weer terug thuis is. Is er al bekend hoe ze gaan voorkomen dat die kudde opnieuw wegtrekt? Daar wordt niet echt veel over gesproken nog. Ik denk dat ze vooral nu de focus is van, zijn ze voor de winter, voor een bepaald seizoen daar begint terug. En dan zal er zeker wel van, hoe kunnen we voorkomen dat dit weer gebeurt. Maar dat kost natuurlijk ook wel het een en ander aan tijd. En dat gaan we afwachten. En misschien hebben we wel een nieuwe migratie van een andere diersoort ondertussen. Ja, dat wachten we af. Dankjewel, Merentine, vanuit Beijing in China. We spraken over die olifantenmigratie en dus ook over het duurzaamheidsbeleid van China, wat daarmee te maken heeft. Dankjewel en een fijne dag daar gewenst. Graag gedaan. Een fijne nacht. Manel Joaquin, Manel de Diage. O rapatiad, Manel de Diage. Manel de Diage, Chiganami. Burkela, Chan, Camela Banda. Oh, Jesus, o nome de Jesus. Não tenha sede na minha garganta. Não tenha fome na minha barriga. Zou je misschien verbazen dat deze mensen uit Duitsland komen, maar ze komen er wel degelijk vandaan. Poepkoelies en Rebecca hoorde je. En hun nummer Sade. Nieuw nummer ook. 2021, april dit jaar, kwam dit nummer dus vandaan. Waar in de wereld luister jij naar de wereld van BNNVARA? Je mag het me laten weten. Thomas laat weten, ook vanaf een overhead Ibiza gegroeid, namens een wellicht door nostalgie geholpen. maar trouwe luisteraar. Dankjewel, Thomas. Goed dat je erbij bent. Matthijs laat weten, groeten vanuit de Aruba. Ik luister mee. Erika zegt, ik luister mee in Ommen. Goeienacht. En heeft nog een mooi Nederlandstalig nummer ook doorgestuurd. Dankjewel daarvoor. Laat jouw locatie ook weten. Dat doe je in de Radio 1-app. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Dan vandaag, 15 augustus, wordt in India de onafhankelijkheid gevierd. Sinds 1947 is India een onafhankelijk land en mag het zijn eigen regels en wetten maken. We gaan naar een klein stukje luisteren over die onafhankelijkheid uit de film Gandhi uit 1982, waarin je de toespraak hoort van de toenmalige Britse koning op die onafhankelijkheidsdag. We have come to crown victory with friendship. To assist at the birth of an independent India. And to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations. I am here to see that I am the last British Viceroy ever to have the honor of such a reception. Zo klonk dat toen. Dit is gespeeld in die film Gandhi dus in 1982. Hoe ziet de onafhankelijkheid er eigenlijk uit in Aruba, Ecuador en op Bali? Dat ga ik bespreken met Nederlanders die daar wonen, mijn correspondenten. En we beginnen in ons eigen koninkrijk, het Caribisch deel van ons koninkrijk, op Aruba, bij jou Luc. En een geschiedenis van een eilandengroep die denk ik bij een deel van de Nederlanders wel bekend is, maar bij een ander deel eigenlijk niet. En jij woont daar, dus jij kan er veel over vertellen. Je bent ook nog eens wetenschapper. Je hebt er vast wel vaak goed over ingelezen. Want we kennen het Caribisch deel van het Koninkrijk. We kennen ook wel de status die ze op dit moment hebben, maar hoe ze die vergaard hebben, eigenlijk niet zo goed. Laten we even bij het begin beginnen. Hoe kwamen Aruba, Curaçao en Sint Eustatius ooit in Nederlandse handen eigenlijk? Ja, nou ja, dan moeten we beginnen bij de 80-jarige oorlog. En dan kunnen we heel eenvoudig zeggen, wat later Nederland wel werd, dat wilde af van Spanje. En Spanje werd rijk en kon oorlogen tegen Nederland betalen door het bezit van het Caribisch gebied in Zuid-Amerika. En toen heeft de West-Indische Compagnie Curaçao, Aruba, Bonaire en later de Bovenwinden bezet, eigenlijk om die 80-jarige oorlog een andere wending te geven. Ervoor te zorgen dat Spanje niet rijk werd van de Nieuwe Wereld, maar door zelf de rijkdom uit de Nieuwe Wereld te halen. Ja, dat is eigenlijk heel kort hoe dat allemaal in Nederlandse handen is gekomen. Ze zijn lang in Nederlandse handen gebleven, ook de eilanden. Sinds wanneer is die roep op onafhankelijkheid er? Is die gekomen? Ja, nou, de roep om onafhankelijkheid niet, maar de roep om autonomie wel. Want je moet er goed onderscheiden wat het verschil is tussen onafhankelijkheid. India, waar we het net over hadden, dat is een land wat onafhankelijk is, maar min of meer toevallig, historisch toevallig, dezelfde koningin heeft als Engeland. Mm-hmm. Wij zijn niet onafhankelijk op Aruba en ook niet op Curaçao en ook niet op Sint Maarten. Wij zijn wel autonoom. Wij zijn autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En er is nog een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is Nederland. Dus we zijn nog steeds één koninkrijk, we zijn nog steeds één, moet ik het zeggen, ja, voor het internationale forum, we zijn nog steeds één. En wanneer kwam dan de vraag voor autonomie? Wanneer kwam die op? Ja, met name in de 20e eeuw, in diezelfde periode dat zich dat afspeelde in India, met name in en na de Tweede Wereldoorlog. Toen zag je van, ja, hoe gaat de wereld eruit zien na de Tweede Wereldoorlog? En dan zie je dat in Indonesië, maar ook in India en dergelijke, dat er echt onafhankelijkheidsbewegingen komen. Nederland, sorry, mijn stem is een beetje lastig, maar ik kan er niks aan doen. En dan zie je dat die wens tot onafhankelijkheid in Suriname en op de Nederlandse Antillen niet zo sterk is, maar dat er wel een wil is tot autonomie binnen dat koninkrijk. En dat komt met name door het feit dat er op dat moment eigenlijk heel goed gaat met die koloniën. Suriname was heel welvarend dankzij de bauxietindustrie. Dus voor de vliegtuigbouw onder andere. Aluminium maak je ervan. En op Curaçao en Aruba hadden we de grootste raffinaderijen ter wereld. Dus wij waren kort na de oorlog rijker dan Nederland. Ja. Dat is goed als je het eigenlijk. Dus vandaar dat wij wel die wens hadden om meer zeggenschap over eigen huis te hebben. Maar de behoefte om uit het koninkrijk te treden, die was niet zo sterk. En hoe is dat proces uiteindelijk verlopen? Nou, op dat moment, hè, dus kort na de oorlog, dan worden landen als India en Indonesië, die worden onafhankelijk, met of zonder toestemming van het oude koloniale macht. En bij ons op de eilanden en in het koninkrijk zie je dat er eigenlijk een nieuwe afspraak komt. We zijn allemaal landen binnen dat koninkrijk. En dat is eigenlijk vastgelegd in 1954. Maar Aruba had daar op dat moment niet zo heel veel vrede mee. Want voor ons wilde dat zeggen dat wij tot de Nederlandse Antillen bleven behoren. Maar wel met als rijkste van de zes eilanden politiek gezien op de tweede plek stonden. Naast Curaçao. Dus Aruba wilde eigenlijk al zo'n beetje toen zo'n afscheiding van de Antillen. En zelf een land worden in het koninkrijk. Dat lukte niet. Maar dat is wel gelukt in 1986, toen Bettico Cruz als politiek leider in die tijd het voor elkaar kreeg om ervoor te zorgen dat wij die zogenaamde status aparte in het koninkrijk kregen. Dus dat was eigenlijk het verhaal van Aruba. En later. Maar waar natuurlijk een triest tintje aan zit, want hij heeft dat zelf niet meer kunnen meemaken. Nee, klopt. Nee, dat is echt heel wrang. Hij verloor een week of zes. Voor de ingang van de status aparte per 1986 verloor hij de verkiezingen. En nog wranger is dat hij op 31 december bijna zijn leven verloor in een auto-ongeluk waar niemand getuige van is. Dat is een raadselachtig verhaal. En daar heeft Bettico Cruz heeft overleefd, maar is 11 maanden later alsnog overleden. Dus het is een beetje het verhaal van Mozes die het volk naar Israël brengt, maar er zelf niet mag aankomen. Ja, ja. En hoe wordt er tegenwoordig door de inwoners, door de Arubanen, gekeken naar die status aparte? Wij zijn daar heel erg tevreden over. Toen wij die status aparte kregen in 1986 hadden we een hele slechte tijd. Want de bron van onze welvaart, de olieindustrie, was weggevallen. Dus iedereen denkt eerst van ja, waar wil je dan nog wel op eigen benen verder? Maar toen bleek eigenlijk dat dankzij het feit dat we zelfstandig en autonoom waren, veel beter in staat waren om de economie van het eiland weer tot bloei te brengen. Dankzij het toerisme, wat natuurlijk later enorm uit de hand gelopen is. Dus het was heel efficiënt. En eigenlijk is er op Aruba misschien wel een beetje leedvermaak over. Want toen wij eruit stapten, bleven die Antillen van 5 over. En toen ging Sint Maarten, moest de tweede viool spelen. En nou, dat werkte ook helemaal niet. Dus uiteindelijk zijn de Antillen ook opgehouden te bestaan. En sinds 10-10-10, sinds 10 oktober 2010, is eigenlijk het statuut nog een keer veranderd. En zijn nu ook Curaçao en Sint Maarten autonome landen geworden. Mm-hmm. Dus wij waren eigenlijk een beetje de eerste en misschien ook wel de slimste die zeiden van laat ons onze eigen bootjes maar doppen. En wordt dat ook, is dat een speciale dag nog op het eiland? Wordt daar 1 keer per jaar bij stilgestaan? Ja. Wij hebben onze dag van vlag en vaderland. Hymno Ibandera heet dat. Vlag en volkslied moet ik zeggen. Ik vertaal het verkeerd. Die hebben we op 18 maart. En 18 maart gaat eigenlijk terug naar de eerste keer dat Aruba om die aparte status vroeg. En dat was al in 1948. En dat lukte dus uiteindelijk pas in 1985. En is dat een dag van feest? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Of is het vooral een dag van officiële aangelegenheden? Nee, dat is echt wel een dat is meer dan koninginnen of koningendag in Nederland. Dan zijn de scholen vrij. Dat is echt wel een nationale feestdag. Die sterker is dan koninginnendag of koningsdag in Nederland. Dat wordt echt wel gevierd als iets waar je ook echt trots op mag zijn en wat je mag vieren. Goed om te horen. Dat is dus eigenlijk tussen haakjes jullie autonoom dag, onafhankelijkheidsdag. Als we het even terugvertalen naar vandaag, de onafhankelijkheidsdag van India. Ja. We spraken al in het begin een uur geleden in een uitzending over de nieuwe regering in Aruba, die nog ook gevormd moet worden. Ja. Gaan er stemmen om de volgende stap nog te zetten en ook dat koninkrijk uit te gaan? Nee, helemaal niet. Want we hebben daar in de loop der de afgelopen 30 jaar zijn er best wel wat onderzoeken naar gedaan. En het blijkt eigenlijk dat de bevolking van Aruba, maar ook van de andere eilanden, dat hij heel erg ervoor is om binnen dat koninkrijk te blijven. En dat vinden burgers, want je hebt Nederland en Nederlandse rechten en een Nederlands paspoort, en dat is veel waard hoor, een Nederlands paspoort, om terug te vallen. Voor bedrijven is het toch ook wel heel erg gunstig, want je hebt dat hele rechtsstelsel en die rechtszekerheid van het koninkrijk, waardoor je veilig kunt investeren. Je hoeft niet bang te zijn dat je bedrijf genationaliseerd wordt en dat soort dingen. Dus het geeft heel veel stabiliteit en veiligheid. En de mogelijkheid tot studeren in Nederland, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Een op onze 5 studenten van onze leerlingen gaat naar Nederland om te studeren. Dus dat is geweldig. Ja, dat is mooi dat die kans er is in ieder geval en dat je dat ook met elkaar kan delen. Dankjewel, Luc Alofs vanuit Aruba. Wij spraken over de autonomie van het eiland naar aanleiding van de onafhankelijkheid van India vandaag. Zometeen de verhalen uit Ecuador en Bali. NPO Radio 1. Ningay dohe daf manech, ningay wahe daf manech, my baby. Gay nichi al ragalma dina khuspa kyalu fekila, my baby. Love is true, my love is true, like a sunshine angel. Love is true, my love is true, like a moonlight angel. Yeke, oh yeke, yeke, yeke. Yeke, oh yeke, yeke, yeke. Yeke, yeke, yeke, yeke. Yeke, yeke, yeke, yeke. Nigarap amenjerin, chidomo adama. Nonanga melchiman, mona malanyak samodundu. Yola ham yola mi, yola mi. Yeke, ho yeke, yeke, yeke. Yeke, ho yeke, yeke, yeke. Yeke, yeke, yeke, yeke. Yeke, ho yeke, yeke, yeke. Yeke, ho yeke, yeke, yeke. Yeke, yeke, yeke, yeke. Yeke, yeke, yeke, yeke. Jikke, Takiva hoorde je op NPO Radio 1. Heerlijke nachtmuziek zo midden in de nacht. Laat me weten waar je luistert, hè. Dat doe je in de Radio 1-app. En dat kan je laten weten terwijl je ondertussen luistert naar mijn gesprek met Erwin Musper. Die woont in Ecuador, een land in Zuid-Amerika. En we praten over de onafhankelijkheid van dat land, Erwin. En dat is een bijzondere verhaal, want jullie hebben eigenlijk een paar keer een onafhankelijkheidsmoment gehad. Een moment van onafhankelijkheid. Want het land is ook een aantal keren gekolonialiseerd. Jij kwam er net niet uit, nu kom ik ook niet helemaal uit, maar ik heb hem wel. Laten we eens even kijken bij het begin. Wanneer was de eerste keer dat het land onderworpen werd? Onderworpen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze zich onafhankelijk hebben verklaard zelf in het begin van de 19e eeuw, 1809 was dat, geloof ik. Uiteindelijk heeft Spanje daarin toegestemd, omdat ze onder die plak zaten. In 1822 heeft Spanje gezegd, oké, jullie mogen op je eigen benen gaan staan. Maar daar was er nog niet mee gedaan, want toen werden ze meteen weer ingenomen door het buurland Colombia. Dat heeft niet zo lang geduurd, maar toch wel een aantal jaren. En toen hebben ze zich weer onafhankelijk verklaard in 1830. En pas in 1840 heeft Spanje officieel afstand gedaan van alle rechten die ze op het land dachten te hebben. En dat zou je kunnen zeggen, het is nog een heel jong land. Ja, dat was in 1840. En 1840 is de officiële erkenning van Spanje ondertekend geworden. En kun je zeggen dat Ecuador een soevereine staat was. En wat zie je daar nog heden ten dagen van terug in het land? Ja, dan komen we weer terug op die tradities. Al die dingen die ik genoemd heb. Bevrijding van Colombia, de bevrijding van Spanje, de erkenning van Spanje. Dat zijn allemaal feestdagen hier, die over weekenden worden uitgestreken. Dus dan heb je toch wel een... We hebben er pas geleden weer eentje gehad, ik geloof 10 augustus. Dan is het een groot feest in Ecuador. Want dat is de officiële onafhankelijkheidsherdenking. Drie dagen lang... Eigenlijk ja, feest vieren. Iedereen is op straat. Iedereen is uitgedost. Een soort carnaval met een bedoeling, met een mening. Ja. Met een boodschap. Ja, met een boodschap. Ja. En wordt er dan ook wel teruggedacht aan die geschiedenis? In zoverre wel, dat er toch wel... Met name wordt gegooid van Simon Bolivar is geloof ik een van die grote strijders geweest die voor de onafhankelijkheid heeft gestreden. Daar zijn ook diverse dorpen naar genoemd. Eentje vlak bij mij in de buurt. En die worden dan ook met man en paard op iedere parade tevoorschijn gehaald. Dus het is wel degelijk... er wordt dieper ingedoken dan alleen maar feestvieren. Mm. En wat kan je vertellen over deze man? Nou, ik ben er nog niet echt heel... Maar hij heeft in 200 jaar geleden ongeveer... heeft hij in eerste instantie, ik geloof Peru... en naderhand Colombia verdreven. Maar hij is, als ik me niet vergis, nooit echt een... Een Ecuadoriaan geweest. Hij is ook op jonge leeftijd gestorven. Ik geloof dat hij nog 49 of zoiets is geworden. Maar dat was zo'n als ik tekeningen van hem zie, ziet hij er meer uit als een Don Quixote. Mm-hmm. Maar hij staat hier heel hoog in het vaandel. Als eigenlijk de bevrijder van Ecuador. Ja. Nou, dat is wel mooi. Zo wordt de onafhankelijkheid dus... Omdat het dus een paar keer onafhankelijk is geworden... wordt het ook een paar keer per jaar gevierd. Is het voor de gemiddelde Ecuadoriaan ook nog wel uit elkaar te houden... wanneer welke viering is? Welke dag, welke onafhankelijkheid we op dat moment vieren? Als ik hun vraag en ik begrijp genoeg van hun antwoord... dan weten ze precies waar het om gaat. Maar je kunt het natuurlijk ook zien in de diverse klederdrachten... die uit... periodes stammen en die ook met gedeeltes van Ecuador te maken hebben. Want ik geloof dat het rayon Guayaquil bijvoorbeeld... is op een andere datum weer bevrijd als Quito. Dus zoals ik me in de recente historie kan herinneren... dat Maastricht in 1944 was bevrijd en de rest van Nederland in 1945. Zo zul je dat moeten zien, denk ik. Hmm. Dus ook die dingen worden aangegrepen in het desbetreffende district. Guayaquil heeft een gigantische herdenking ieder jaar van hun eigen bevrijding. Maar allemaal komt het waarschijnlijk op hetzelfde neer. Het speelt zich volledig op straat af. Ik geloof niet dat er verder dan weet ik veel, plechtigheden zijn of herdenkingen, maar meer gewoon momenten van feest. Ja, alsof ze het aangrijpen. Want dat is wel zo. Ik merk aan het Ecuadoriaanse volk dat ze gek op muziek en op dans zijn. Dus waar dan ook, dan wordt dat aangegrepen. En dan blijkt het ook nog wel diepgaand te zijn. Want de kostuums worden erop aangepast. Maar ook de soorten dansen die worden... Dat is niet zomaar wat. Dat is een choreografie waar je je petje voor afneemt. Nou, dat lijkt me mooi om eens mee te maken. Dankjewel, Erwin, voor je tijd deze nacht. Je was een nieuwe stem, een nieuwe correspondent. We gaan elkaar zeker vaker spreken over het land waarin je woont. En dat is Ecuador. Fijne dag, nog een avond toegewenst daar. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. What me. Quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Dit is De Wereld van BNN Varen op NPO Radio 1. Het is 12 minuten voor 3 en we hebben het over onafhankelijkheid. Want vandaag wordt in India de onafhankelijkheid gevierd. Het gebeurde in 1947. We hebben al Aruba en Ecuador gehad, hoe daar onafhankelijkheid wordt gevierd. En we gaan nog naar Peter Kamerik. Die woont namelijk op Bali. Peter, goedemiddag. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen voor jou, hè? Ja, 8:45 is het hier. 8:45 in de ochtend. Goed je te spreken. Ja. Nou, en we zitten eigenlijk er bovenop, want jullie onafhankelijkheidsdag is over 2 dagen, als ik het goed heb, hè? 17 augustus. 17 augustus, ja, heel goed. Zijn jullie al flink aan het voorbereiden? Ja, behoorlijk. De kinderen die zijn nu, hebben, dat noemen ze Lomba Lomba, dat zijn nu met hun spelletjes bezig. Met muziek, die zie je bij mij in de straat. Dat is heel wat te gaande, dus dat is heel leuk. Meestal maak ik de foto's. Vorig jaar heb ik gefotografeerd. Nou ja, nu ben ik met jullie in gesprek, dus even geen foto's. Wat kan je ons meenemen? Wat zien wij dan? Nou, de kinderen die net wat wij als koek happen, dat doen ze hier met kroekoek. Kroekoek happen, zaklopen is er. En ja, allerlei spelletjes met de bal. Allerlei spelletjes worden gedaan met de kinderen. Dat is heel leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat het wat ingetogener is misschien door corona dit jaar. Ja, omdat voor de volwassenen is er dus niks. Nee, maar hoe ziet dat normaal eruit? Hoe zag een pre-corona en onafhankelijkheidsdag op Bali eruit? Oh, dat was prachtig. Ja, gaan ze een paal klimmen voor de volwassenen. Maar dan voor de jongeren hadden ze dan ook een paal gemaakt. Helemaal ingesmeerd met vet. En dan bovenop een krans met allerlei cadeautjes. Die ze dan eraf konden trekken als ze boven aankwamen. Maar dat lukte bijna niet. Dus dat was een spektakel. Prachtig. Heel mooi. Dus er wordt van alles georganiseerd. Dus, de geschiedenis van het eiland en van Indonesië is denk ik wel bij veel mensen ook wel bekend. Het kent natuurlijk veel gelijkenissen ook wel met die van Aruba. Dat is ook een Nederland is daarin betrokken. Wat kan je daarover vertellen? Nou, ja, en hoe is de onafhankelijkheid ooit van Bali tot stand gekomen? Nou, Indonesië dan, hè? Ja, van Indonesië, excuus, ja. 1945 met Sukarno en Mohammed Rahata, die waren initiatiefnemers. Die hebben dus onafhankelijkheid uitgeroepen voor Indonesië. Na de Siap-tijd, dus ook na de Japanse tijd. Mm-hmm. En wilden ze dus een onafhankelijk Indonesië, vrij van Nederland. Ja, en daar is toen ook die strijd, ik weet niet of dat bekend is met Westerling, die hier toen heeft huisgehouden in Indonesië. Ja. Waar ook heel veel ophef over is geweest. Zeker wel, onlangs nog een bijzondere documentaire daarover ook, over de Molukken. Hier in... En wordt er dan op zo'n onafhankelijkheidsdag, hè, dat is over 2 dagen bij jou, 17 augustus, wordt daar veel aan gerefereerd? Wordt daarover gesproken dan met elkaar? Nee, daar wordt niet over gesproken. Maar ze zijn hartstikke blij. Dus dat zie je overal de vlaggen al dagen van tevoren. Deze week heeft iedereen al zijn vlag uitgehangen. Dus echt overal waar je komt, de vlaggen wapperen overal. Dus men is daar heel wel bewust van. Dus dat ze onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Maar dat wordt verder niet over. Nee, want ik praat hier ook met de mensen. En daar hebben ze het verder niet over. En een heleboel weten het ook niet hoor. Want die zijn van een andere generatie. Dus die zijn jonger, die weten het niet. Het is dus niet iets wat je per se op school nog meekrijgt, zeg jij? Nee hoor. Nee, zelfs mijn vrouw die weet van afhankelijkheid, maar voor de rest, hoe en wat, als ik haar dan vertel van over de Bersiap-tijd en wat hier allemaal is gebeurd, dat weet ze allemaal niet. Dus heb je daar een verklaring voor? Waarom denk je dat niet zo actief wordt verteld? Dat is pijnlijk, denk ik. Daar wil ze niet aan herinnerd worden. Want er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd. Mm-hmm. En dat willen ze gewoon mogen vergeten. En ik vind dat wel een heel mooi iets hoor. Vergeten en we gaan door. We leven nu. Blik vooruit. Ja. Dat is wel hier hoor. De mentaliteit hier op Bali, moet ik zeggen, is zo mooi. Het is zo anders dan op Java. Hier is de gemoedelijkheid met de mensen. Ik leef hier in de straten met verschillende geloven, zeg maar. De Hindoe, de moslim, de christen. We zijn één familie, we noemen elkaar ook familie, kluarga. Dat is in Indonesië is dat familie, kluarga, en jullie zijn familie. Schitterend. Ja, dat klinkt bijzonder, en zo delen jullie dus ook samen de onafhankelijkheid op zo'n onafhankelijkheidsdag. Ja, want alle vrouwen die koken, eten is hier natuurlijk heel belangrijk in Indonesië, waar je ook bent. Eten, als je met Indische mensen, met de Indo's in Nederland, als je daar ook mee praat. Het gaat altijd over eten. Men wil altijd eten, hier ook. En de vrouwen gaan een heleboel dingen koken. En dan gaan we gezamenlijk allemaal eten met elkaar. Dus, dat ken ik niet in Nederland. We hebben het Nober feest, misschien wel bekend. Maar daar komt nooit iemand. De overheid, de gemeente geeft geld daarvoor, dat je dat kan organiseren. Maar En wat wordt er gegeten dan op Onafhankelijkheidsdag? Wat staat er op het menu over 2 dagen? Van alles en nog wat. Nasi kuning met allerlei gerechten, met vis, met vlees, met noem maar op. Ja, alles wat je bekend is, dat wordt gegeten. Dat is zo geweldig. Ja, en de vruchten. Ja, hier heb je ook een heel groot arsenaal aan vruchten. Hè? Mm-hmm. Want in Nederland, wat je dus niet hebt, ja, de laatste jaren heb je heel veel import natuurlijk. Maar Oosterse vruchten, maar hier alles vers van de boom. Het klinkt als een feestdag, de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië, die over 2 dagen dus is. 17 augustus. Dankjewel, Peter. Wij spreken elkaar zo meteen nog verder. Want dan wil ik graag van jou weten waarom jij ooit hebt gekozen om in Indonesië te gaan wonen. Dat straks na het nieuws van 3 uur. Eerst nog even muziek. Ja. Ik spreek je straks terug. Jogar com a sorte. Aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos, que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Conseguiu conquistar. Que o levaram numa cabana de bambu, num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem. Agradecer o dia, fazendo uma prece. E depois de tanto viajar, decide que tem que acalmar. Tá pronto pra fixar, encontrar alguém pra tudo ensinar. Num dia de chuva, se deparou com um garoto na rua. E lhe ensinou a orar. Uit Brazilië hoorde je Flavia, Kulo en Bossa Movin. Het is 3:01, zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we terug. En dan gaan we nog 1 keer reizen door de wereld. We krijgen nog een mooi appje van Annette binnen. Die zegt, ik luister mee vanuit Nepal. Groetjes Annette. En ook vanuit een oververhit Ibiza. Een groet van Thomas. Laat vooral nog weten waar in de wereld jij meeluistert. Dat doe je in de Radio 1-app. En blijf ook vooral luisteren, want zometeen hoor je nieuwe stemmen uit Brazilië, Ecuador nogmaals en Thailand. Ik hoor van mijn correspondenten daar waarom ze ooit gekozen hebben om Nederland te verlaten en zich in hun land waar zij nu wonen te vestigen. De hoe en waarom hoor je dus zometeen naar het nieuws van 3 uur. Tot over een kleine 2,5 minuut. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot boven de 300. Premier Henry zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Haiti wacht met het vragen om hulp van de internationale gemeenschap totdat de omvang van de schade duidelijk is. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen, maar er wordt rekening mee gehouden dat het dodental nog flink kan oplopen. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand zou het eigenlijk het doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Deze man heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. In Afghanistan lijken de Taliban weer een belangrijke stad te hebben veroverd. Het gaat om Mazar-i-Sharif, de enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. Volgens het hoofd van de Provinciale Raad is er nauwelijks gevochten en hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten. Ze zouden naar Oezbekistan zijn gevlucht. De Taliban komen ook steeds dichterbij Kabul. Er wordt gevochten om een stad op 50 kilometer van de hoofdstad. Premier Rutte heeft afgelopen dag weer overleg gehad over de situatie in Afghanistan. Volgens hem wordt alles in werking gesteld om de veiligheid van ambassademedewerkers en tolken te waarborgen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Komende dag iets warmer dan afgelopen dag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Ja, goed dat je nog luistert. Tot 4 uur de wereld van BNNVARA. Greet laat weten in de Radio 1-app. Hoi Stefan, fijn weer te horen. Een fijne uitzending. Leuk programma om te luisteren. Ik leer er nog eens wat van. Goed zo midden in de nacht. Daar zijn wij voor, Greet. Blijf vooral luisteren. Want je hoort allemaal nieuwe stemmen nog tot 4 uur. Want tijdens onze zomerstop hebben we niet stilgezeten. Naast de zondagavonduitzendingen hebben we ook onze correspondentenpool vooral flink uitgebreid. Ik stel mijn nieuwe correspondenten aan je voor door hen te vragen waarom zij kozen voor het land waarin zij nu wonen. Laat mij dus weten ook waar in de wereld je luistert. Dat doe je in de Radio 1-app. Dan nu een blik op de voorpagina's van de kranten in het land van mijn nieuwe correspondenten. We spraken net al Peter uit Bali. Peter, je bent er weer, hè? Ja hoor, ik ben hier. We gaan even kijken naar het laatste nieuws, namelijk op Bali. En dat heeft al iets met corona te maken. Vertel. Ja, het is weer verlengd, de lockdown. En dat is wel heel triest voor hier, voor de mensen op Bali. Want Bali leeft 80% van het toerisme. En ja, dat ligt al 1,5 jaar plat. De mensen hebben geen werk en dus ook geen inkomen. Het is geen Nederland waar de diverse loketten zijn waar je geld kunt ophalen. Dus ja, Het is allemaal heel triest. Want wat betekent dat voor het eiland? Ik kan me voorstellen, veel gesloten barren, restaurants, werkloze mensen. Veel werkloze mensen, maar ja, ze raken alles kwijt. Op veel huizen zie je dat de bank beslag heeft gelegd op het huis. Er wordt zo'n brief op je huis geplakt of er wordt met verf. En dus zo'n mal en dan wordt het zo gespoten. En dan staat er dus dat het huis voor de veiling gaat. Ja. Dus ja, maar ja, geen werk is geen geld. Ja, nou zijn de mensen wel gelukkig inventief hier. En ze verkopen dingen, ze verbouwen dingen wat ze dan ook weer verkopen. Ze proberen wel natuurlijk, want ja, je kan niet van de honger omkomen natuurlijk. Hè. En jij zegt al dat er dus veel mensen leven van die toeristensector. De lockdown is nog langer verlengd. Betekent dan ook dat de cijfers nog niet goed gaan dus? Nee, gaat zeker niet goed. Nee. Ik heb een zwager die werkt in het hotelwezen. Nou, die zijn nu 450 hotels zijn er gesloten, verkocht. Op Bali, hè? Mm-hmm. Dat is een gigantische moordaanslag, zou je wel zeggen, hier op de hotel. Ja. En die heeft sinds maart vorig jaar heeft hij geen salaris meer. Ja, zijn huis moet hij ook uit met zijn vrouw. En die heeft dan wel... een baan, die werkt in het ziekenhuis. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Nee, dus dat is al een voorbeeld van hoe dat dan hoe dat doorwerkt. Is er een moment waarop die lockdown wordt afgeschaft? Hij is dus nu verlengd. Is er een plek in de toekomst waar de hotels open kunnen? Nee. Elke week wordt dat bezien. En de president, Joko, die zegt dan of het verlengd wordt of niet. Nou, hij heeft nu al een paar keer, drie keer heeft hij dat... Perpanjangan noemen ze dat, dus verlengd. Hè? De vrees bestaat dat het wel weer verlengd wordt. Omdat nog steeds de besmettingen zijn hier nog steeds hoog. Ja. En de ziekenhuizen vol liggen, dus ja. Dat moeten we dus afwachten, Peter. Nou, dankjewel voor nu. Tries, laatste nieuws dus vanuit Bali. We reizen even door naar Brazilië. Want in Brazilië, daar woont ook een van onze nieuwe correspondenten. Annemarie Holman. Annemarie, welkom in het programma. Hi. Goedenavond. Ik ben zo meteen heel erg benieuwd hoe jij ooit terechtgekomen bent in Brazilië. Eerst even voorpagina nieuws. Want wat was belangrijk nieuws deze week bij jou in Brazilië? Nou, het is nieuws bij ons is dat dit de laatste maand is van de overheidshulp. De federale regering die heeft nu in augustus is de laatste maand dat ze steun geven, financiële steun aan midden- en kleinbedrijf. Mm-hmm. En dat was heel belangrijk. In ieder geval. Ik praat dan voornamelijk ook nu eventjes voor ons bedrijf. Maar voor vele bedrijven is dat heel erg belangrijk geweest. Voornamelijk de toerisme sector en commercie. En dat is voor ons heel belangrijk. Vorig jaar hebben we die steun ook gehad. 4 maanden lang, het laatste half jaar. En dit jaar hebben ze die staatssteun... Hebben ze verlengd. Nu wordt hij dus afgebouwd. Ja, en Peter spraken we net al. Die vertelde juist dat er weinig tot geen, zoals hij het noemde, loketten zijn waar je aan kan bellen. Dat zit in Brazilië dus wel beter, zeg jij. Ja, dat is hier heel goed geregeld. En het feit dat het wordt afgebouwd betekent ook dat het dus beter gaat qua economie en coronacijfers? Ja. Corona is nog steeds natuurlijk wel een item, ook, hè, ook al omdat het hier nu winter is. En het is best wel een koude winter. Wat vroeg je nog meer? Je vroeg naar corona en je vroeg naar economie. En de economie gaat dus ook beter. De economie is daardoor ook niet zo tot een dieptepunt gezakt als voorspeld. En dat komt voor een gedeelte wel door de federale overheid. Ik ben geen fan van de president. Maar dit is wel het doen van de federale regering. Moet je meegeven. En de staatsregering, dus de staat en de gemeente, die bepalen zeg maar het coronabeleid. Dat is niet de federale regering. Ook al heeft hij natuurlijk Bolsonaro enorme invloed gehad met de manier waarop hij praat en heel veel mensen hier heeft weten te bereiken en beïnvloeden. Maar de economie, inderdaad, dat heeft hij redden, dat wil ik niet zeggen. Maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat het minder erg is geworden dan als alleen bijvoorbeeld Doria, de gouverneur van São Paulo, ik praat nou weer over mijn regio, zijn zin had gehad. Want die heeft gezegd van alles moet dicht. En heeft ook geen enkel steun, staatscompensatie gegeven voor hulp. Ja, ja. Dat heeft de federale regering gedaan. Nou goed, en dat heeft dus goed uitgewerkt. En vandaag, of deze maand, loopt die steun dus af. Dankjewel, Annemarie. Zometeen praten wij verder over waarom jij ooit in Brazilië terecht bent gekomen en hoe dat gekomen is. Eerst even terug naar Azië. We gaan naar Thailand. Want daar wordt ook een van onze nieuwe correspondenten, Keimpe Wieringa. Welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, goedemorgen voor jou. Ik wil zo meteen heel graag van jou weten hoe jij ooit daar terecht bent gekomen. Eerst even laatste nieuws vanuit Thailand. En dat komt uit de hoofdstad Bangkok. Want daar zijn veel demonstraties, hè? Ja, er zijn nogal wat onlusten. Dat is niet nieuw voor Thailand. Ik heb al diverse grote demonstraties en onlusten meegemaakt in de 17 jaar dat ik hier woon. Ik woon nu niet in Bangkok, ik woon in Hua Hin. Aan de kust? Een kustplaatsje, een kustplaatsje 200 kilometer ten zuiden van Bangkok. Maar de studenten en de red shirts, zoals ze dat noemen, dat is een politieke beweging in Thailand. Hmm. Die zich met name inzet voor de armere mensen. Dus die zich inzetten voor een beter leven voor de armen hier. De verdeling van arm en rijk in Thailand is totaal anders als je van Nederland kent. 90% van de mensen die hebben niks en 10% heeft alles. Dat is zo'n beetje het beeld hier. Dus dat bepaalt natuurlijk ook de politiek en de demonstraties hier. De demonstraties die je nu ziet zijn met name gericht tegen het regime nu. Het regime wordt aangevoerd door een voormalige generaal, Prayut is zijn naam. En het wordt gedaan alsof het gaat om corona, maar het zijn gewoon algemene protesten tegen het beleid. En die beelden kennen we natuurlijk wel uit Thailand ook wel. Precies. Kennen ze hier in Europa ook wel vaak op zaterdag dat mensen massaal de straat op gaan. Hoe ziet dat in een land als Thailand eruit? Is dat ook wekelijks dan, of is het eigenlijk gewoon dagenlang achter elkaar protesten? Ja, dat is gewoon iedere dag. Het gaat gewoon dagenlang door. Maandenlang door. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met Frankrijk, denk ik. Ja, met de gele hesjes toen de tijd. Ja. En ook de escalatie is er dus ook veel. Ja. Het leger wordt ingezet om dat neer te slaan natuurlijk. Maar het zal niet stoppen. Dat is het beeld volgens mij hier. Ja. Is er veel steun naar de demonstranten toe uit de rest van het land? Nou goed, de steun bestaat natuurlijk uit dat iedereen wel begrijpt hoe het komt. En er is ook, zoals ik heb net even het verhaal aangehoord van Bali, dat geldt hier natuurlijk net zo. Thailand is natuurlijk voor een groot gedeelte afhankelijk van toerisme, mm-hmm. wat er anderhalf jaar al niet is. Dus het land loopt gewoon leeg. En het is gewoon triest om te zien hoe de hele horeca dus gewoon plat ligt. Ja. Van de 80.000 restaurants die hier waren, is nog amper de helft over. De rest is gewoon dicht. Het is echt een triest beeld. Reden tot demonstreren dus ook wel daar in Bangkok. Dankjewel, Keimpe. We gaan zo meteen verder praten over waarom jij ooit daar terecht bent gekomen. Eerst nog een nieuwe correspondent in hetzelfde land als waar we net al het verhaal van Erwin hoorden. Rebecca, goeiedag. Goedenavond. Yes, woont in Ecuador. Waar zit je eigenlijk in het land? Ja, dat klopt. Ik woon in Pueblo. Dat is een paar kilometer buiten Quito, buiten de hoofdstad. En vlakbij de luchthaven, midden in de bergen. Wauw, klinkt goed. Mm-hmm. Waarmee worden de voorpagina's in jouw land op dit moment gevuld? Nou, dat is eigenlijk al een nieuwsbericht van een tijdje geleden. Maar ik vind het leuk, positief nieuws. Dat er na 100 jaar toch nog een specie is gevonden van een bepaald soort Galapagos reuzenschildpad. Er zijn ongeveer 16 soorten reuzenschildpadden op de Galapagos-eilanden. En 12 daarvan die leven nog. Mm-hmm. En er is dus nu eentje bijgekomen waarvan ze 100 jaar geleden dachten dat hij uitgestorven was. En die blijkt dus nu nog te leven. Eén vrouwtje. Een vrouwtje. En die is er dus nog gewoon. Nou, een nieuwe soort ontdekt. Lijkt die heel erg op de andere soorten, of verschillen ze heel erg van elkaar? Nee, ze lijken wel heel erg op elkaar, hoor. Je hebt op de Galapagos-eilanden allerlei eilanden. Het is een archipel. Mm-hmm. En eigenlijk op elk van de eilanden heb je een bepaald soort Galapagos reuzenschildpad. En ja, deze schildpad komt van Fernandina-eiland. En ja, het is wel heel leuk dat dat toch nog bestaat. Ja, toch nog gevonden. Is het eigenlijk ook het nationale symbool van Ecuador? Wat is het nationale dier van het land? Ja, daar heb je me te pakken. Ik denk dat het een condor is. Oh, ja. Nee, nog geen eens. Zijn er niet meer zo heel veel condors, maar ja, die zijn wel heel erg bekend hier in de Andes. Ja, nou goed. En het is nog mooi een nieuwe soort reuzenschildpad ook erbij. Dankjewel, Rebecca, voor dat mooie laatste dierennieuws. Zometeen het verhaal van jou ook. Waarom jij ooit in Ecuador terecht bent gekomen. Tot zometeen. Eerst muziek. Yagana Zori Amna Nyusori Filo Sori Sori Mledak Nyawo Sumadan Zori Sumadan Zori Man Filo Sori Sori Mledak Nyawo Lotte ken u hem ko Sumadan sori Sumadan sori man Filo sori sori mledak nya Yakana sorry, amna nyu sorry, ne filo sorry sorry, mladak nyawo. Lota ke muhemko, nga bayo sa gina. Lota ke muhemko, bamkhani. Het nummer wat je hoorde. Het is 19 minuten over 3 bijna in de nacht van NPO Radio 1. Het is de wereld van BNNVARA waarin je de verhalen hoort van Nederlanders die in het buitenland wonen. En Ik zoek tot 4 uur uit waarom mensen ervoor gekozen hebben in het buitenland te gaan wonen en waarom ze specifiek voor het land hebben gekozen waarin ze wonen. We beginnen bij Annemarie in Brazilië. Annemarie, nou, laten we eerst even de locatie bepalen. Waar in Brazilië woon je precies? Ik woon in Jaguariúna, dus het binnenland van de staat São Paulo. Dat is in het zuiden, van Brazilië. En wat zie jij om je heen als je naar buiten kijkt? Als ik om me heen kijk, nu is het hartstikke donker. Ja, maar en als we het lichtje aanzetten, wat zie je dan? Dan zie ik onze tuin. We hebben een grote tuin van 5000 vierkante meter hier. Een heuvel, of we zitten bovenop een heuvel. En ik zie palmbomen, ik zie gras, ik zie moerbijenbomen, ik zie manga-bomen, ik zie nog meer. Ook we hebben ook dennenbomen. Heel veel groen dus vooral ook. Ja, en limoenbomen. Ja, we hebben best wel veel fruitbomen. Ja. Nou, je hebt een bijzondere band met het land, want je hebt er in je jeugd ook al een tijdje gewoond, hè? Klopt. Want wat is dat verhaal? Hoe ben je er ooit in je jeugd terechtgekomen? Ik was 11 jaar. Toen ging ik mee met mijn ouders en mijn zusje naar Brazilië. Hij werkte voor Philips en werd uitgezonden om in Curitiba, helemaal in het zuiden, in Paraná, om daar te werken aan een stoplichtenproject in de hoofdstad, in Curitiba, hoofdstad van Paraná. Daar hebben we toen 3 jaar gezeten. Daarna zijn we naar Recife gegaan, dat is het noordoosten, voor een telefooncentrale werk. Ik was 11 jaar toen ik in Brazilië kwam en ik was 14 toen ik naar Nederland ging. En kan je nog veel herinneren van die tijd, van die periode? Ja, tuurlijk, hartstikke. Ja, dat was heerlijk, dat was super. Mijn moeder die zorgde, die nam ons overal mee naartoe. We zaten op een club, we reden paard. Dan gingen we heen naar de internationale school. We zaten op een Amerikaanse school, dat heet de internationale school. Ik zat met in een klas met nog geen 14 leerlingen en meer dan 10 nationaliteiten. Dat was ook heel bijzonder. Wat nog meer? Nou, misschien is dit al goed. Op een gegeven moment ben je wel dus teruggegaan naar Nederland, maar ik spreek je nu in Brazilië. Op welk punt ben je teruggegaan? Ik ben de eerste keer weer teruggegaan tijdens mijn studie tropische bodemkunde in Wageningen. En toen heb ik me ingeschreven voor een stageplaats aan de Federale Universiteit van Rio Grande do Sul. En dat is in de stad Porto Alegre. En ja, dat was ook helemaal geweldig. Toen was ik helemaal op mezelf. En uiteindelijk ben ik nog een keertje teruggegaan voordat ik ging emigreren. En dat was voor een project ook weer voor Wageningen bij onderwijskunde. Nadat ik 3 jaar een beetje in Kenia ben geweest. Mm. Met mijn toen vriend, nu man. En ja, toen ben ik weer teruggegaan naar Brazilië. Voor het onderzoeksproject, 3 jaar. En daarna heb ik me, en in die periode heb ik me eigenlijk aangegeven voor emigratie. En toen uiteindelijk in volgens mij 96. Toen ben ik officieel geëmigreerd naar Brazilië. En wat spreekt je zo aan in het land? Wat trekt jou naar Brazilië? Vrijheid. En ruimte. De ruimte letterlijk en figuurlijk. En letterlijk, je hebt hier gewoon enorm veel ruimte overal waar ik ga dan. En de ruimte figuurlijk is vooral op mijn vakgebied. Ik heb tropische bodemkunde gedaan. En hier heb je dus heel veel mogelijkheden om daar werk in te vinden. En vooral onderzoek. Hè. Dat is, ons hoofdvak is onderzoek en consultancy. Hmm. Ja, en daar kunnen wij gewoon heel goed terecht hier. Ik zit in Jaguariúna, is een stadje naast Holambra. Holambra is een van de Nederlandse koloniën en het is ook een zeer succesvolle kolonie op het gebied van de bloementeelt in kassen. Dus irrigatiemanagement, bemesting, microklimaatmanagement. Dat zijn allemaal gebieden waar we hier heel goed terecht kunnen. Is het een land waar je makkelijk, je makkelijk thuis gaat voelen? Ja. Ik zeg dan ja, voor wie dan, hè? Maar voor mij wel. Voor mij wel. Ik heb in het zuiden gewoond, in het noorden. En ik zit nu ongeveer iets onder de helft van de middenlijn door Brazilië. En ik voelde mij overal makkelijk thuis. Ik heb overal makkelijk mijn huis kunnen maken. Was het in een hotelkamer, was het in een arbeiderswoning waar we begonnen zijn toen we hierheen emigreerden. En nu zitten we in een mooi huis. Hè? We hebben keihard gewerkt. Ja, maar overal, inderdaad, om jouw vraag te antwoorden, overal voelde ik mij prima thuis. Het is een land ook waar er altijd controverse over bestaat. Zeker nu ook de huidige president Bolsonaro aan de macht is. Heeft je dat ooit doen twijfelen om het land te verlaten? Nee, ik ben geen fan. Ik was ook al geen fan van de vorige presidenten. Het is allemaal heel erg gepolariseerd hier. Mm-hmm. Maar dat heeft mij nooit... reden gegeven om te zeggen van ik wil hier weg. Nee. Is tot het iets, nu toe in ieder geval nog niet. Is het iets ook waar je misschien veel meer dan in Nederland best voor kan afsluiten? Je bedoelt voor de politieke situatie? Ja, ja. Als je het vergelijkt met Nederland. Nederland is eigenlijk een beetje een achtertuin van en als je kijkt naar Brazilië, is het gewoon een achtertuin. Een land met 17 miljoen inwoners, dat heeft hier, dat is een gemeente. Mm-hmm. Dat is gewoon, de gemeente São Paulo is vele malen groter dan heel Nederland samen. Als je niet te maken wil hebben met politiek, zeg maar, niet het nieuws wil volgen en zo, ja, tuurlijk kan dat makkelijk. Maar voornamelijk, we hebben ook een bedrijf, dus wij houden het wel een beetje in de gaten. Ja, heeft wel invloed op jullie. Want ze maken wel beslissingen en die beslissingen, we hebben te maken met drie lagen van beslissingen. Dat zijn de federale, de staatsbeslissingen en de gemeentelijke beslissingen. Dus op een bepaalde manier moeten we wel de vinger aan de pols houden. Zeker. Ik weet niet of ik je vraag beantwoord heb. Nou, zeker wel. Dat snap ik ook. En daardoor zijn beslissingen van de federale politiek ook op invloed op jullie werk in ieder geval. Annemarie, dankjewel. We gaan doorreizen namelijk naar Bali. Dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen. Okay. En we gaan elkaar vaker spreken over Brazilië hier in het programma. Dankjewel dat je bij ons even te gast wilde zijn zo in deze nacht. En ik wens je een fijne dag alvast daar. Want Bali, Peter Kamerik, we gaan naar jou toe. Ja. Een bijzonder verhaal namelijk van jou over het eiland Bali waar jij woont. Want je wieg stond daar ook, hè? Je bent er geboren. Niet op Bali, ik ben op Java. Smalen. Excuus, op Java ben je geboren. Ja, en, 1947. Op welke leeftijd ben je naar Nederland gegaan? Toen was ik 8 jaar. In januari, na een bootreis van een maand vanuit Indonesië naar Nederland. Dan zijn we 18 januari in Rotterdam aangekomen, 1955. Kan je nog iets herinneren van die periode? Welke periode? Nou, van Indonesië? Als kind in Indonesië. Dat was prachtig hier. Het is heerlijk. Als het regende, dan stormde je naar buiten. Dan ging je douchen in de regen. Want het was heerlijk warm, dat water. Het fruit wat hier was, de rambutan, dat vond ik altijd heerlijk. En dat vroeg ik altijd aan mijn moeder van rambutan. Te eten. Maar ook, we kregen geen snoep, maar als de groenteman kwam, die kwam aan huis, alles kwam aan huis, hè. En dan kregen we, die kleine augurken, dat noemen ze hier gewoon de katimoen, de komkommer, die kregen we dan in onze handen gedrukt en dan kon je dat eten. Dus snoep was er bijna niet hier. Tenminste, dat kreeg ik als kind bijna niet. En de bootreis? Kan je daar nog iets van herinneren? Hoe was dat om zo lang op zee te moeten zitten? Ja, heel lang op zee. We hebben alle zeeën hebben bevaren. En prachtig werk. Ik heb de walvissen gezien. Ik heb de vliegende vissen gezien. Noem maar op. In Port Said hebben we een dag gelegen. En in Aden. Maar werden we opgesloten. Want mijn moeder was bang. Die mensen daar die roofden kinderen. Dus we werden in onze hut werden we opgesloten. De kinderen, mijn zusje en ik. En we mochten er niet uit. Want dus via het patrijspoortje konden we naar buiten kijken. Ja. Dat klinkt ook angstig, enerzijds. Ja, mijn moeder was als de dood. Dat mijn zusje had blonde haren. Nou, dat was wel gewild natuurlijk. En, dus mijn moeder, nee, we werden opgesloten. En wat het meest angstig was, was de Golf van Biscayen. Daar stormde werkelijk, alles werd vastgezet. We mochten de cabine niet uit en de huizen hoog golven en midscheeps kraakten en kraak. Dat was echt angstig van we kunnen elk moment wel vergaan hoor. Want dat was echt heel heftig, storm daar. Had je ook door als kind, Peter, waar je naartoe ging? Dat je naar Nederland ging, wat dat betekende? Nee, we moesten weg. Sukarno wilde dat alle Nederlanders uit Indonesië vertrokken. En mijn vader die werkte in Bandung op het vliegveld Andir. Mm-hmm. Dat was een heel groot vliegveld. En daar was hij toch een hoge pief daar. En we moesten weg. En het was groot verdriet. Mijn vader en moeder die zijn ook hier geboren in Indonesië. Mijn moeder komt uit Semarang en mijn vader uit Surabaya. Dus ja, Nederland. Ja, we moesten naar Nederland, een vaderland, waar je nog nooit bent geweest. Ja. Maar we moesten daar naartoe. En als kind besef je dat niet. Van ja, we gaan weg. Ja, nou, ja. En toen kwamen we in Nederland. Nou, dat was een ervaring. Man. Jongen. Je hebt er lang gezeten, uiteindelijk in Nederland. Ben je in die periode dat je in Nederland woonde wel eens terug geweest naar Bali? Nee, ik had wel het verlangen om terug te gaan. Maar dan wist ik van mezelf, dan ging ik niet meer terug naar Nederland. Dan bleef ik hier. Dat gevaar zat er gewoon in. Dus, ik kon vele malen hier naartoe, maar heb ik niet gedaan. Nee, dan was ik niet meer in het vliegtuig gestapt om terug te gaan naar Nederland. Want dat verlangen om hier te blijven, dat was heel groot. Dus daar heb ik mezelf maar voor behoed. Ja. Je ging naar een vaderland waar je eigenlijk nog nooit was geweest. Nee. Heb je je ooit thuis gevoeld in Nederland? Ja en nee. Best wel. Ik had wel vrienden. Je zoekt elkaar op als Indo's. Ik weet niet of je weet van de Indo. Dat is in Nederland door omstandigheden, hè? Mm-hmm. Dat is het woord Indo. Veel mensen hebben het idee dat het de afkorting is van Indonesië, maar het is dat, ja. Nee, de Indo is een apart ras. Ja. De Indo heeft geen land. Nee. De Indo is ontstaan uit de cultuur van hier, van Indonesië en de Nederlandse cultuur. De mensen dan uit Nederland. Nee, mm-hmm. Mijn opa van moederskant was een Nederlander, meneer Van Aalten. Ja, die is met een Indonesische vrouw getrouwd. Daar is mijn moeder uit geboren. Bij mijn vader is zijn opa, die was Nederlander, meneer Simon Willem Kamerik. Die is met een Nederlandse vrouw getrouwd. En daar is de vader van mijn vader geboren. Ja? Mm-hmm. En mijn overgrootvader die was een belangrijk man in Yogyakarta. Van de sultan daar. Had hij een hele hoge positie. Dus ja, Simon Willem Kamerik is heel erg bekend daar in Yogyakarta. Dus maar goed, in Nederland thuis voelen. De winters, daar heb ik nooit aan kunnen wennen. De temperaturen, de lage temperaturen. Ja, dat was verschrikkelijk. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat mensen de kou opzoeken, dat ze wintersport gaan. Ga je de kou in? Man, blijf toch bij de kachel zitten. Ik geef je groot gelijk. Moet je wel toegeven dat ik wel een fan ben van wintersport. Het mag mij niet knauwen. Het mag niet heel koud, maar het mag voor mij best wel even onder nul zijn. Dat vind ik ook een aangename temperatuur. Nou goed, Peter, ik spreek je nu, want je woont nu weer in Bali. Je bent terug. Ja, ik ben terug. Kan je je nog dat moment herinneren dat je een enkel ticket boekt naar Bali en aankomt daar? Wat voor gevoel overviel je? Wow. Ja, dat is wauw. Ja, geweldig. Je staat met tranen in je ogen. Ik ben terug. Ik ben hier. Ik ben waar ik wezen wil. Je hele hart verlangde er altijd om terug te gaan. He? Dat heb je altijd onder druk. Van oké, je leeft in Nederland. Je moet in Nederland je ding. Je hebt daar je ding. Je gezin en alles. Maar ja, het verlangen was er altijd. En ik ben echt een muziekliefhebber. En ik had ook veel countrymuziek en muziek van zoals Pieterke van Doorn. En die Brandon Sampson, die is al overleden. Maar ik had heel veel van die liedjes, ook van Lili van Dalen. Nou ja, dan zat je toch stiekem een beetje te huilen. Van ja, ik heb hij weer naar jou, mijn insulinde. Dat is ook zo'n heel bekend lied. Dat, hoe moet je dat omschrijven? Heimwee. Heimwee is een hartsverlangen. Heimwee is het daar willen zijn. Met jou. Wat is het? Je wil daar zijn. En dat is heimwee. Hoe je dat moet omschrijven. Nou, dat is het. Dus, ook wat heimwee volgens mij is. Het is iets ongrijpbaars, wat moeilijk onder woorden te brengen is. Hoe lang woon je ondertussen alweer op Bali? Vanaf 2019. Oké, dus dat is nog helemaal niet zo lang eigenlijk. Nee, nee. Beste keuze ooit geweest? De beste keuze, ja hoor. Dus Bali is zo'n prachtig eiland. Het is net zo groot als de provincie Utrecht, mm-hmm. Bali. En de mensen hier... Hoe ze met elkaar leven, hoe ze met elkaar omgaan. Ik, voor mij hoor, ik, dat heb ik verder nog nergens ontmoet. Zo, hoe de mensen hier elkaar bejegenen is geweldig. Zo geweldig. Nou, dankjewel Peter dat je je verhaal even met ons wilde delen. We leren je goed kennen zo meteen al als nieuwe correspondent hier in de wereld van BNR Varen. Het verhaal van jou, Peter Kamerik. Dus geboren op Bali. Meegegaan naar Nederland. En nu sinds 2019. Samara, dus sorry. Ja, excuus. Geboren in Indonesië en wel teruggegaan. Of naar Nederland gegaan en nu weer terug. Ja. En hoe goed dat is, dat heb je verteld. Dankjewel. We spreken elkaar binnenkort weer. Zeker. Oké, fijne dag nog. En een fijne dag daartoe gewenst. En afval veel plezier ook dankjewel. Bij de viering van de onafhankelijkheid. Over 2 dagen, 17 augustus. Ja. E eu sei, também só tem que passar. Há dias que vêm, só vêm. E dias que vão e só vão. E eu sei, também só tem que passar. Beira, mara, beira, ira, mara, filha, solidão. É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira. Vai passar de qualquer maneira, de qualquer maneira. uit Brazilië, de muziek van Luca Mundaka. H. Diaz hoorde je. Het is 10 minuten over 4:30 in de wereld van BNN Vara. Mooi appje van Cynthia komt er binnen via de NPO Radio 1. Heb je gezegd, Stefan, leuke programma weer te horen met goede muziek en fijne verhalen. De groeten van mij. Luc laat weten, wat een prachtige verhalen hoor ik vanavond weer. Echt heel indrukwekkend. Jammer dat het programma bijna afgelopen is. En Toos laat weten, jullie programma beluister ik. 85 jaar is ze, vanuit het platteland in Midden-Frankrijk. Een heerlijke plek met veel ruimte en een hemels uitzicht. Ik hoop hier oud te mogen worden. Veel familieleden en vrienden komen uit Nederland om hier te logeren. Vooral zomers belt mijn huis uit met logees. Groeten van Toos. Wat een mooi appje, Toos. Fijn dat je meeluistert hier naar de wereld van BNN Vara, waarin we afreizen naar Ecuador, naar Rebecca. Rebecca, goedemorgenmiddag, hè? Is het? Nee. Goedenavond. Avond, ja, excuus. We spraken net Erwin. Ja, precies. Ik zat er even naast. Ik ben benieuwd hoe jij ooit in Ecuador terecht bent gekomen. Kan je ons meenemen? Had jij Ecuador al bezocht voordat hij je vestigde eigenlijk? Nee, ik kende Ecuador eigenlijk totaal niet. Oh. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Amsterdam. Toen ben ik projectmanager geworden bij de e-commerce afdeling van KLM. En eigenlijk was dat allemaal hartstikke leuk en ik had het prima voor elkaar. Maar toch merkte ik dat er wat miste. En dat had met paarden te maken. Want vroeger heb ik altijd veel paard gereden. En toen wilde ik dus eigenlijk iets doen met paarden, een soort vrijwilligerswerk voor een paar maanden. En toen ben ik gaan zoeken waar ter wereld ik dat kon doen. En toen kwam ik uit in Ecuador. En dat is echt een gewoon op Google intypen, waar kan ik met paarden werken in de wereld? Ja, eigenlijk wel, ja. Vrijwilligerswerk met paarden, nou, dat google je. Dan krijg je heel veel Australië. Ja? Dat wilde ik niet. Ik wilde het combineren met een andere, echt andere cultuur en een andere taal. Dus toen ben ik naar Zuid-Amerika gaan kijken. En dan heb je Argentinië. Dat is heel bekend van de paardrijritten en zo, en de ranches. En toen stond er 1 adres in Ecuador. Toen dacht ik, nou, dat is interessant. En toen heb je echt een vlucht geboekt daar naartoe? Ja, in eerste instantie voor 3 maanden. En ik had 3 maanden vrijgenomen. Maar ja, toen vond ik het hier eigenlijk zo leuk. In de bergen, de wildernis, de natuur. Dat ik ben gebleven. En dat is steeds zeg maar iets langer geworden. 3 maanden, toen werd het 9 maanden, toen werd het 1 jaar. En nou ja, dat, toen werd het je werk opzeggen. Ruim en 7 jaar. Ja, maar dat is best wel, nou, dan moet je wel. Dat ben je niet een watje, want je kiest er dus voor. Je gaat ergens naartoe, je duikt erin. Kan je nog herinneren dat moment dat je aankwam op het vliegveld en dat je dacht, ik ben er echt, ik ga hier nu naartoe? Ja, dat weet ik zeker nog. Ja, ik vond eigenlijk dat het in Ecuador allemaal heel erg ontwikkeld was. Ik had verwacht dat ik in een redelijk onderontwikkeld land zou aankomen. Mm-hmm. Maar ja, er was een nieuwe luchthaven. Ik werd opgehaald door iemand van de ranch. Nou, en die zag er wel normaal uit, met normale kleding. En toen werd ik meegenomen in een jeep naar die ranch in the middle of nowhere. Ja. Maar goed, dat was wel heel erg mooi. Ja, maar dat is natuurlijk. Dan kan het misschien de ranch je wel aanspreken, maar ik kan me voorstellen dat het land je ook moet aanspreken, de mensen waarmee je werkt. Wat sprak je zo aan de inwoners? Ja, ze zijn hier nog wat meer puur, heb ik het idee. Ze zijn altijd heel aardig. Je komt ergens binnen en ze zijn heel respectvol. Ze begroeten je altijd. Ecuadorianen zijn hele vriendelijke mensen. Dus dat is heel prettig. En daarnaast zit je op de Evenaar. Dus het klimaat is perfect voor mij. Mm-hmm. Eigenlijk is elke dag ongeveer hetzelfde. 'S morgens is het zo rond de 15 graden. Rond de lunch is het ongeveer 25 graden. En dan 's avonds wordt het weer 15 graden. Elke dag gaat om 6 uur de zon op. 6 uur 's morgens en om 6 uur 's avonds gaat de zon weer naar beneden. Dus ja, dat is wel iets eigenlijk wat me heel erg aansprak. En nu? Hoe lang woon je er al? 7 jaar. En nog steeds actief in de paardenwereld? Ja, zo ben ik wel begonnen. Dus op die ranch, dat was allemaal leuk en aardig. Maar toen op een gegeven moment wilde ik toch mijn eigen zaak. Dus toen heb ik een oude jeep gekocht. En toen ben ik tours gaan organiseren voor de KLM-crew. Die hier dan 2 dagen een stop heeft. Mhm. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik op een gegeven moment gidsen kon gaan inhuren. Dat ik op een gegeven moment een website ging maken. Toen mocht ik reizen gaan organiseren naar de Galapagos-eilanden. Naar Colombia, naar Peru. En toen voor de coronacrisis zaten we met 15 man op kantoor om alleen maar reizen te organiseren. Wauw, een groot bedrijf geworden ondertussen. Ja, nou, niet echt heel groot hoor. 15 is niet echt heel veel, maar het was wel hartstikke leuk. En het is gewoon geweldig dat je Nederlanders, maar we hebben ook veel Amerikaanse toeristen, dat je hun dit land kan laten zien. Want heel veel mensen kennen Ecuador niet en die weten niet wat ze kunnen verwachten. En dan komen ze hier en dan zien ze die mensen en de natuur. Mm-hmm. En de ervaringen die je hier opdoet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Waarom zit dat in? Waarom kiezen mensen niet snel voor Ecuador, denk je? Nou ja, omdat er niet heel veel aan de promotie wordt gedaan, denk ik. Mensen kennen voornamelijk Colombia in Zuid-Amerika, Argentinië. Maar Ecuador is gewoon een klein land wat redelijk onderbelicht is. Ja, nou goed, en jij doet dat met je reisbureau. Zet je dat wel in het licht in ieder geval? Ondertussen heb je ook de liefde gevonden in het land, hè? Ja, klopt. Dus je hebt nog iets gevonden? Ja, oh ja, daar gevonden op de ranch? Op een gegeven moment mocht ik paarden trainen voor wat mensen. Toen kwam ik hem tegen op een wedstrijd in the middle of nowhere. En die is altijd bij je gebleven vanaf toen? Ja, eigenlijk wel. Ja, we zijn nu 5 jaar samen, getrouwd, 2 kindjes. Dus dat is wel serieus, ja. Nou, dat lijkt me ook nog iets wat je in Ecuador houdt. Is er überhaupt nog wel iets wat je aan Nederland mist? Ja, zeker. Ik vind het heel fijn, de vrijheid die je in Nederland hebt. Dus dat je op de fiets overal naartoe kunt gaan. Het is redelijk veilig, je hebt weinig hekken. En hier in Ecuador is het toch wel, heb je wel redelijk wat criminaliteit. Hm. Dus je moet achter een hek wonen. Je moet altijd zorgen dat je niet te veel sieraden omdoet als je de straat op gaat. Je kan niet bellend over straat als je dat zou willen. En je moet gewoon op je hoede zijn. En in Nederland denk je daar gewoon niet aan. In Nederland kan je gewoon doen en laten wat je wil. Ja, heb je dat op een harde manier moeten leren ooit? Ben je er ooit mee in aanraking gekomen? Ja, ik ben in het eerste jaar of in het tweede jaar zijn we overvallen tijdens een yogales. We zaten gewoon een yogalesje, s'avonds rond een uurtje of 7. En op een gegeven moment zijn we in de laatste 10 minuten dat je lekker kan relaxen. Hè? Dus dat je op de grond ligt en inademt, uitademt. En op een gegeven moment komen de 4 mannen binnen met pistolen. En toen moesten we alles inleveren. Zo. Dus dat was wel een redelijk vervelend moment. Gelukkig viel het qua schade mee. Wat sieraden en een telefoon. Maar dan ben je toch wel een beetje getraumatiseerd. Dus sindsdien let ik kan ik me goed voorstellen, op. Ja, waar je heen gaat, wat je om hebt. Als je in de auto zit, dat je altijd de deur op slot hebt. Dus dat zijn wel nare dingen eigenlijk. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dus een schaduwkant ook, een schaduwzijde van wonen in andere landen ook natuurlijk. Dankjewel Rebecca vanuit Ecuador. Dankjewel voor je verhaal. We gaan elkaar vaker spreken over het land waarin jij woont. Dus misschien wel tot volgende week. En bedankt voor nu in ieder geval. Ja, graag gedaan. Fijne avond. Ja, fijne avond ook daartoe gewenst. We gaan nog naar Azië, want in Thailand, daar woon jij, Kempe Wieringa. Ooit begonnen in Bangkok, maar nu aan de kust, hè? Ja, klopt. Wat zie jij zo al als je nu naar buiten kijkt? Dan zie ik mijn tuin en palmbomen, bergen. Beetje Frans landschap, zou je kunnen zeggen. Maar dan met palmen. Ja, dat klinkt bijzonder. Een leuke combinatie, Frans landschappen met palmen. De bergen is een beetje de Franse bergen die ik in mijn hoofd heb. Dat heb je hier ook. Dus, Nou, leuk. Bijzonder. Hoe lang woon je er al in Thailand? Ik woon nu 17 jaar in Thailand, maar 4 jaar in Hua Hin, waar ik dus nu zit. En de eerste 12, 13 jaar in Bangkok. Ja. Dus dat is een totaal ander leven. De drukke stad bedoel je dan? Ja, het is echt een. Bangkok is een supermoderne, maar hele drukke stad. Ja. Ik vond het geweldig om daar te wonen, maar ik was natuurlijk ook vrijgezel toen ik daar kwam. Ja, want wat heb je ooit naar Thailand, Thailand getrokken? Hoe ben je er ooit naartoe? Wat is de reden voor de overstap? De reden was eigenlijk dat mijn oudste zoon, toen der tijd was hij 17, die is een jaar naar Thailand vertrokken om een jaar te gaan studeren in Thailand. Ik was toen lid van de Rotary in Nederland en hij was uitgezocht om een deel te nemen aan de Rotary Exchange Program for Students. Dus hij ging een jaar naar Thailand en wij kregen als club een Thaise jongen terug voor een jaar. En toen belde mijn zoon na een half jaar op van, hey pa, ik blijf in Thailand. En lang verhaal kort, die woont er nu nog. En ik ben toen een paar keer op en neer gevlogen toen hij besloot om in Thailand te blijven. Ja, wil je zoon toch graag een keer zien? Om dingen te regelen. Ja. Mijn zoon te zien natuurlijk, maar ook om dingen te regelen. Hij was natuurlijk na dat Rotary jaar was hij op zichzelf. Dus hij moest toen de papieren regelen, universiteit regelen. Goed, allerlei dingen dus op poten zetten. En toen heb ik zelf besloten om daarheen te gaan. Ik zat zelf in een dubbele scheiding. Ik was aan het scheiden van mijn vrouw, maar ook van mijn zakelijk partner. Dus het ging allemaal niet zo lekker. Dus dat was voor mij ook het moment om te zeggen, ik ben weg. Was het een moeilijk besluit door de tijd? Nee, ik keek er enorm naar uit. Iedere keer als ik in het vliegtuig zat naar Thailand, gaf dat voor mij een soort bevrijdingsgevoel. En, ik vond het heerlijk om aan te komen in Thailand. En toen ik 17 jaar geleden een enkele reis boekte om permanent heen te gaan, was ik echt in een juichstemming. En wat spreekt je zo aan in het land? Wat maakt Thailand voor jou het land om in te gaan wonen? Ja, alles is gemoedelijk. Het is wijd, makkelijk, heerlijke temperatuur. Voor mij was het paradijs en dat is het nog. Ik moet nog iedere dag word ik wakker dat ik denk, goh, ik ben in Thailand. Dat is een heerlijk gevoel. Nooit het gevoel gehad om terug te gaan naar Nederland. Ik ben ook nooit terug geweest. Ik ben één keer op en neer gevlogen. Nog met mijn gezin om mijn moeder nog één keer te bezoeken. Die in de laatste fase van haar leven zat. Dus dat is ook gelukt, gelukkig. Maar dat is de laatste keer geweest. Ik heb ook totaal geen plannen om nog ooit terug te gaan. Echt helemaal verknocht aan Thailand. Ik spreek, hier in dit programma allemaal mensen die hun bestaan ergens anders in de wereld verder hebben gebouwd. Opnieuw zijn begonnen eigenlijk. Ja. Hoe is dat om een bestaan in een ander land op te bouwen? Ja, dat geeft op een bepaalde manier natuurlijk ook wel druk om dat je weer moet slagen. Maar aan de andere kant, de kans om hier te slagen en nog iets van het leven te maken is veel groter als in Nederland. Ik bedoel, alle kansen zijn hier nog. De bevolking is erg gemakkelijk, erg vriendelijk. Toegankelijk. Gevoel van vrijheid is erg groot hier. Ik heb er. Het is voor mij de beste keuze geweest in mijn leven om hierheen te gaan. Ja. En dat hoor ik gelukkig ook van een aantal mensen die ik hiervoor in het programma hoorde. Dat voor hun ook zo is uitgepakt. Ja. En voor mij ook. Ja. Zou je het adviseren aan mensen om eens te kijken naar andere landen in de wereld? Nou, ik zou het sowieso aanraden om eens te kijken naar andere landen. Dat is, ik denk, als je dus meer reist en meer vertoeft in andere landen, dat je ook je gezichtsveld wat verbreedt. Mm-hmm. Dat het ook een andere kijk op het leven geeft. Ik kan het iedereen aanraden om sowieso de vleugels uit te slaan. Om ergens te gaan wonen natuurlijk, in een ander land. Dat is een ander verhaal. Ik ben natuurlijk op een leeftijd gegaan dat ik niet meer zo nodig een carrière hoefde te maken, maar er zijn natuurlijk mensen die op een andere leeftijd vertrekken en die daar wel nog aan moeten werken. Nou goed, en je bent zelfs nu een heel mooi plekje aan de kust ben je gaan wonen. Woont je zoon nog ook steeds in Thailand? Ja, die woont nog steeds in Bangkok en die heeft daar een prachtige carrière gemaakt. En ik ben met mijn gezin 4 jaar geleden naar naar een rustiger bestaan vertrokken. Dus, Hua Hin is een hele mooie kustplaats. Aan schitterende stranden, bounty-stranden, zoals je dat je misschien kan voorstellen met palmbomen. Het is gewoon echt een droom waar ik in woon. Ik woon in een prachtig huis met een zwembad. En dat huur ik, dat kan allemaal hier. Ik bedoel, het is allemaal goedkoop. Ik betaal voor een huis met zwembad betaal ik €500 per maand. Dus ja. Stop maar. Ja. Nee, klinkt fantastisch. Goed om te horen dat je zo op je plek bent daar. Dankjewel voor deze bijdrage. We gaan elkaar vaker spreken in het programma, want je bent ook een van onze nieuwe correspondenten. Geniet ervan, zou ik zeggen. Drink er een van mij. En een fijne dag nog daartoe gewenst. Tot zover bijna de wereld. Okay, zometeen nog een mooie laatste muziek. Eerst nog even kort naar die Radio 1-app kijken, want daar wordt volop geappt. Rob zegt, goedemorgen, ik luister mee vanuit het strand van Koh Samui in Samui in Thailand. Rob, groetjes Rob, goed dat je erbij bent. Jesse zegt, hoi Stefan, een geweldig programma. Wij luisteren mee vanuit onze zeilboot. We liggen bij Vlieland, aangevaren. Mooi, of nou in ieder geval niet aangevaren, maar jullie liggen daarvoor anker. Groetjes. Luc zegt, Stefan, die Peter die zojuist zijn verhaal vertelde over Bali, dat zijn de correspondenten die jij in ieder programma nodig hebt. Daarvoor luister ik naar jouw programma echt werelds. Dank je wel. En hij laat ook nog weten wat een prachtige verhalen. Echt heel indrukwekkend. Jammer dat het alweer bijna afgelopen is. Goed dat jullie luisteren, jongens. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Mareaba la perdiz para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. Te gusta llamar al mal tiempo. Si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo. Porque las malas cosas se pegan. No huyen, no escapan de ser como son. Que aproveche esa mala leche de tu interior. Tu corazón, de muy mala intención y de mala hierba, voy dejando la que hierba para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas a punto para la cocción. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas en erupción. Over de wereld van BNR-varen voor deze zondagnacht. Niet getreurd, we zijn er vanavond eigenlijk gewoon alweer om 8 uur vanavond terug op deze zender met onze laatste zondagavondeditie. En hier nu de vroege ochtend van Fris, Caro en CRV met Thijs. Thijs, goedemorgen. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Daar is de microfoon. Wat gaan jullie doen zo meteen? We gaan het hebben over muggen en dan voornamelijk de feiten en fabels rondom deze kleine vliegende... Komen ze echt op licht af? Dat is een van de vragen die ik ga stellen. Heb jij misschien nog een goede vraag? Want we hebben een expert. Waarom word ik zo weinig geprikt? Waarom wordt de ene persoon wel geprikt en de andere persoon lijkt niet geprikt te worden? Blijf je even tot 6 uur, want dan ben jij fysiek voor nodig. Ja, oké, dat is goed. Dat is goed. Hebben jullie een mug meegenomen? Nee, we zetten zo het raam open en hopen we dat er 3 binnenkomen. Ik heb ze al opengezet voor je, dankjewel. Alles is terug te luisteren trouwens in de Radio 1-app en op de website. Ik spreek je graag vanavond en veel plezier bij Frits. De wereld van BNN Vara. BNN Vara. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond en nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen, maar gevreesd wordt dat het dodental nog flink kan oplopen. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Deze man heeft zich bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor 4 jaar. PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met 2 doelpunten en goed spel. De politie op Sicilië heeft 2 schapenhouders aangehouden. De vader en zoon worden verdacht van brandstichting op het Italiaanse eiland. Volgens de politie wilden ze door natuurbranden het gebied vergroten waar de schapen kunnen grazen. Zo konden ze geld besparen op het veevoer. De politie luisterde de 2 af en ontdekte dat ze nieuwe plannen hadden voor brandstichting, waarna ze werden opgepakt. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Komende dag iets warmer dan afgelopen dag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Een hele goede morgen en leuk dat je luistert naar het radioprogramma dat wordt gemaakt door de jonge radiomakers, de jonge talenten van de KRO-NCRW Radioschool. De afgelopen 3 weken hebben we plaatsgemaakt voor de Olympische Spelen, maar we zijn weer terug. En je hoort een andere stem, want Meerte van der Drift die geniet nog even van een heerlijke, welverdiende vakantie. En daarom hoor je mij hier tot 6 uur. Thijs Maaldrink, goedemorgen. Ja, mocht je nog wakker liggen en komt dat door muggen in je slaapkamer? Ik had het er net al even met Stefan over. Zometeen gaan we het hebben over de do's en don'ts om die beesten voor altijd uit je kamer te verjagen. En ik weet het is nog een tikkeltje vroeg, maar we gaan het hebben over bier. En wel over 0,0 bier. Want waar je een paar jaar geleden nog werd uitgelachen als je een alcoholvrij biertje bestelde, is het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Wat is er eigenlijk veranderd? Dat ga je horen voor 6 uur. Reageren op de onderwerpen, dat kan. Dan kun je me een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. Of gewoon even de telefoon pakken. 0800-1121. Kijk in dit radioprogramma altijd naar het grote nieuws natuurlijk. Maar we kijken ook naar het kleine nieuws, want ook dat is interessant. En daarvoor wil ik graag even met je terug naar afgelopen vrijdag. 13 augustus, dat was vrijdag de 13e natuurlijk. Het meest zielige, maar ik vond het ook wel een grappig verhaal dat voorbij kwam. Dat ging over een meisje uit Zoetermeer. Zij was aan het bowlen. Wat gebeurde er? Ze gooide de bowlingbal per ongeluk naar achteren op de baan. Nee, dat gebeurde er niet. Ze gleed uit door haar gladde schoenen. Nee, dat gebeurde er ook niet. Nee, ze bleef met haar vingers vastzitten in een bowlingbal. Een angst die ik altijd heb tijdens het bowlen. Dit meisje overkwam het echt. Ze heeft ruim 2 uur met haar vingers in de bal gezeten. Medewerkers die probeerden van alles, van zeepsop, WD-40, olie, niets hielp. Uiteindelijk hebben ze haar hand met bowlingbal en al in koud frituurvet gedompeld. En zo kwamen de vingers van het meisje langzaam uit de bal los. En mocht je het allemaal door corona te spannend vinden om naar het verre buitenland af te reizen, maar toch dit gevoel en geluid gemist hebben. Lekker toch, hè? Dat klinkt als een vertrouwd geluid. Ja, je kunt je vakantiegeld investeren in iets anders in plaats van een vliegreis, om toch dat vakantiegevoel te krijgen. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas veilt namelijk eerste klas stoelen uit een afgedankte oude Airbus A380. Om kans te maken moet je wel vaak met deze maatschappij hebben gereisd. Alleen bieders die meer dan 350.000 frequent